صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرآن، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹ اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔ میری امت میں یہ 15 علامتوں کا ظہور ہو جائے گا تو پھر امت کو اللہ پاک کی بلاؤں کے لیے، مصائب کے لیے، حوادث کے لیے اور اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ تو صحابہ کو ایک تو یہ حیرت ہوئی کہ یہ امت اور ان اعمال میں گرفتار ہوگی، اس لیے کہ وہ صحبت نبوت سے فیض پائے ہوئے تھے اور ان کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال کی برکتیں گویا اس درجے تھی کہ اس کا مشاہدہ ہو رہا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے ان کی برکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اب آقا کی محبتوں کے اندر دین کی قربانیوں میں جو اپنی جانوں کے نذرانے اور اپنی زندگیوں کو پیش کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو دین پھیلتے اور بڑھتے جا رہا تھا اور ہر آنے والا اس رنگ میں رنگتے جا رہا تھا، تو اس کا تصور اس مبارک طبقے کو نہیں تھا کہ یہ امت پھر پھسلے گی اور بھٹکے گی اور گرے گی اور بگاڑ کے راستے پر جائے گی۔ لیکن نگاہ نبوت کے اندر قیامت تک کی ساری بصیرت اللہ پاک نے دے رکھی تھی، تو آپ نے ہر زمانے کے احوال کے اعتبار سے امت کو باخبر کیا اور ہر چیزوں سے امت کو صحیح راستے کے اوپر چلنے کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ یہاں تک کہ صحابہ اس ابتدائی دور میں جبکہ مشقتوں کا غلبہ تھا، فقر و فاقے کی کثرت تھی، غربت گلی گلی اور در در عام تھی، اور گھروں کے چولہے کا سلک جانا ایک بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی، پتے چاپ کر اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر زندگی کے اپنے اوقات کو گزارنا، یہ گویا صحابہ کی زندگی کے صبح و شام کے معاملات میں داخل تھا۔ اب ایسے زمانے میں جب صحابہ کرام کبھی بے قراری میں اپنی عورتوں کے کرانے کو، اپنے بچوں کے بلبلانے کو اور ان کی بھوک و فاقوں کو دیکھ کے تڑپ جانے کو، آ کر آقا کی خدمت میں ذکر فرماتے اور اس کے لیے دعا کی درخواست کرتے، تو سیرت کے واقعات ان باتوں پہ گواہ ہیں کہ آپ ان کو یہ تسلی دیتے تھے کہ اے لوگوں، میں تمہارے فخر و فاقے سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، البتہ مجھے خوف ہے تو اس زمانے کا ہے جس زمانے میں میری امت پر زمین اپنے خزانے اگل جائے گی اور ان کے ہاتھوں میں گویا مال و دولت کی کثرت ہوگی، تو اس وقت معلوم نہیں تمہارا کیا حال ہوگا، میں اس زمانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے اندر تم غفلتوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو گویا پہلے دن سے آپ نے امت کا مزاج بنایا کہ دین اور ایمان کی محنتوں کے لیے آدمی کو اطاعت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، مجاہدوں کی ضرورت ہے، دین اور ایمان کی دولت کے پھیلانے کے لیے دنیا کے سہاروں کی اور مادی وسائل کی بنیادی اہمیت نہیں ہے، یہ ضمنی چیزیں ہیں اور ذہنی چیزیں ہیں، اگر آ گئی تو اس کو صحیح استعمال کر لو، نہیں آ گئی تو اس پہ صبر کر کر اپنی زندگی کو گزار لو۔ اسی لیے قرآن پاک نے مومن کا مزاج یہ بتلایا، لکئی لا تاسو ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس سے نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ غمگین نہیں ہوتا ہے، اور مل جاتی ہے تو یہ خوشی میں بے قابو نہیں ہوتا ہے، بلکہ آنے والی نعمت میں اترا جانا اور جانے والی نعمت میں گھبرا جانا یہ بے دینی کی علامت ہے۔ دینداری کی علامت یہ ہے کہ آنے والی نعمت میں شکر گزار بن جانا اور جانے والی نعمت پر صبر کا اظہار کر دینا اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا بندی پہ گزار دینا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس دور سے ڈرتا ہوں جبکہ تمہیں سہولتیں مل جائیں، اور تاریخ بھی گواہ ہے، ہماری پوری 1400 برس کی تاریخ اور 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس زمانے کے ان پوری تاریخ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جس جس زمانے میں مسلمانوں کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچا اور ہماری زندگیوں میں بگاڑ کے دروازے کھلے، اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اگر اسلام کو رسوا کیا، تو یہ وہ دور ہے جبکہ وسائل کی کثرت ہمیں حاصل رہی، اور یہ وہ دور ہے جس کے اندر سہولتوں کے انبار ہماری زندگی میں لگے رہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، تاریخ بھی اس بات پہ گواہ ہے اور ایمان کا بھی یہ مزاج ہے کہ دین ہمیشہ ہماری حکومتوں میں مٹا ہے اور ہماری راحتوں میں بگڑا ہے، اور دشمنوں کی تیر و تلوار کے سائے میں چمکا ہے اور پھلا اور پھولا ہے۔ تو ہمیشہ دین کا مزاج چونکہ مجاہدے اور قربانیوں کا ہے، تو جو آدمی مجاہدے اور قربانیوں پہ جب چلا، جس زمانے میں چلا، جس جگہ پر چلا، اللہ کی مددیں آئیں, استقامت کی دولت آئی, ایمان کی برکتیں نظر آئیں, دعاؤں کی قبولیت نظر آئی, اللہ کی معرفت ملی, آقا کی محبت ملی, زندگی کا دین پہ چلنے کی سہولتوں اور ماحول بننے کے اسباب زندگی میں پیدا ہوئے, تو یہ سب کچھ اس وقت ہوئے جب کہ آدمی ان چیزوں پہ محنت کیا. اور جب قناعت پر آ گئے کہ بھئی دین کے بارے میں ایک ہی چیز رہی کہ بھئی ماشاء اللہ سبحان اللہ دین کے کام ہیں, اچھے کام ہیں, اور یہ تو ہونا ہی چاہیے, اور صاحب فلاں صاحب قربانی دے رہے ہیں, اور فلاں کام کے ذریعے سے دنیا میں دین کی برکتیں آ گئیں, اور ہم سمجھے کہ بھئی تعریف کر دی, حق ادا ہو گیا, معافق بن گئے, حق ادا ہو گیا, خوشی کا اظہار کر دی, حق ادا ہو گیا. ان چیزوں میں تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی اور دوستوں, میں بڑی معافی اور مؤدبانہ عاجزی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ایک بات ہمارے دل و دماغ میں رہے, جہاں اللہ ہماری کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے, جہاں اللہ پاک ہمارے کسی گویا طاعت کے محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں اللہ کی طاعت کے اور عبادت کے تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. تو جہاں اللہ کی ذات ساری چیزوں سے بے نیاز ہے, اللہ کا دین بھی ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ کا دین اور اللہ والے نہ کسی کی تعریف کے محتاج ہیں, نہ کسی کے سہارے کے محتاج ہیں, بلکہ اللہ کا دین ہمیشہ مخلوق کے سہارے کے بغیر اللہ کی قدرت سے چمکا اور پھلا اور پھولا ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ دین کی محنتیں اور ایمان کی برکتوں کا ظہور اب اس زمانے میں اللہ پاک نے اپنے کرم سے مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں اتنا دکھلا دیا کہ اب اپنے تو اپنے, غیر بھی اس کے قائل ہو گئے, اور وہ بھی دین کی برکتوں کا اور دینداروں کی صحبتوں کا اعتراف کرنے لگ گئے. تو جن چیزوں کی تعریف اور جن چیزوں کا اعتراف اگر اغیار کر رہے ہیں اور بے دین کر رہے ہیں, تو دیندار صرف تعریف کر کے اپنے دامن کو جھٹک کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا, اور وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی میرا کام ہو گیا. پھر خصوصاً ایسے زہریلے اور بے دینی دور میں جن کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا نے ہم کو بتایا کہ جب میری امت میں 15 علامتوں کا ظہور ہو جائے گا اور 15 اعمال کوئی اختیار کرے گی اور کرنے لگ جائے گی, تو پھر اسے بلاؤں کے لیے اور حوادث کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ اللہ کی مصیبتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی. تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا, وما ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ کیا چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی نگاہوں میں گر جائیں گے اور خدا کے غضب کے نشانہ بن جائیں گے؟ آخر میں تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو حدیث کے اختتامی کلمات ہیں, فلیرتقی وہ اندالی کا ریحن خسفن و مسقا, کہ اس زمانے میں جبکہ یہ بدامالیاں اور یہ رضائل آدمی کی زندگی میں آ جائیں, تو پھر امت کو تیار رہنا پڑے گا کہ ان قریب اللہ کی طرف سے وہ پکڑ آئے گی کہ زلزلے اپنے جھٹکوں کے اندر ان کو زمین میں جیتے جی نگل لیں گے, اور آگ کی ہوائیں چلیں گی اور آدھیوں کے اندر گویا آگ کی لپیٹیں آئیں گی. اور اس کے بعد آگے ایک چیز فرما دی کہ یہ ایسے مس کر دیے جائیں گے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ تم دیکھو گے کہ رات سوتے وقت لوگ تذکرہ کریں گے, اس مکان میں فلاں لوگ رہتے ہیں, ان کے بھائی کا یہ نام ہے, ان کے بیٹے کا یہ نام ہے, اور ان کے دوست کا یہ نام ہے, اور اس گھر میں فلاں رہتے ہیں, ان کے یہ نام ہے. تو لوگ یہ تذکرے کریں گے اور سوتے وقت کہیں گے کہ ان گھروں میں یہ رہتے ہیں, اور صبح جب اٹھیں گے تو گھر کے تالے کو بند پائیں گے کہ کوئی دروازے کو کھولنے تیار نہیں اور اندر سے کوئی نکل نہیں رہا ہے. تو لوگوں کو تجسس ہوگا کہ نکل نہیں رہا تو آخر دروازے ہر گھر کی طرح کھل کیوں نہیں رہے ہیں. جب لوگ اس تجسس میں کھڑے رہیں گے تو اندر سے ان کو جانوروں کی آوازیں آنے لگیں گی. یہاں تک کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق خدا ان کے دروازوں کو توڑے گی تو اس کے اندر سے کتے اور خنزیر کی شکل میں نکل کے لوگ بھاگیں گے اور انسان ان گھروں میں نظر نہیں آئے گا. یہ گناہوں کی نحوست ہوگی جو ان کو اس شکل تک بدل دے گی. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, ضرورت اس کی ہے کہ جن چیزوں سے آقا نے گویا امت کو متنبہ کیا اور باخبر کیا, ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے اسباب پہ غور کریں. تو اس میں فرمایا کہ ان 15 علامتوں کو جو آپ نے گنوایا, اس میں ایک یہ فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دَوْلَةً, کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ غنیمت کے مال کو اپنی ملکیت سمجھنے لگیں گے, اور کوئی امانت رکھائے گا تو گویا یہ خیانت کریں گے, اسے اپنی ذاتی دولت سمجھ کے استعمال کریں گے. تو گویا مال کا خرد برد پھر امت کے اندر عام ہو جائے گا. اور اب وہ مال کا خرد برد تو ہماری آنکھوں کے سامنے, وزکات و مغرما, اور زکات جو لوگ ادا کریں گے ان کی بڑی تعداد وہ ہوگی جو زکات کو بوجھ سمجھ کر, تاوان سمجھ کر دیں گے, کوئی عبادت سمجھ کر اور مسرت سمجھ کر دینے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوگا. تو اب مال کے خرد برد کو اور زکات کے بوجھ کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کوئی خاندان، کوئی بستی، کوئی علاقہ شاید اس لپیٹ سے محفوظ ہو جہاں پر مالی خرد برد نہ ہو رہا ہو، کوئی قرض لیا تو دینے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے گھر میں کرائے سے اتر گیا تو خالی کرنے کو تیار نہیں، اور سب خالی کرو تو سب کیا دیں گے، تو خالی کرنا ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم انعام لے رہے ہیں، ہم یہ تو عذاب لے رہے ہیں. شریعت نے کہا کہ بھئی جب مالک کہہ دے کہ تم کو گھر خالی کر دو تو پھر کرایہ دار کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے اس گھر کو خالی کر کے اپنا دوسرا بندوبست کرے. ہم کہہ رہے ہیں 25,000 لیں گے، 50,000 لیں گے، 1,00,000 لیں گے، جب جا کے ہم آپ کی جگہ کو خالی کریں گے. اب یہ 25,000 یا 1,00,000 کا لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کے گھر پہ ڈاکہ مارنا اور کسی کے گھر میں چوری کرنا. اب یہ آدمی چاہے 5 وقت کا نمازی ہو، ہر سال کا حاجی ہو، اگر یہ اس برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اور دوسروں کے حق کو یوں مارتا ہے تو قیامت کے دن یہ لوٹروں کی صف میں ہوگا یا نمازیوں کی صف میں، اللہ اسے نہیں کھڑا کرے گا. تو اب آدمی دیکھے کہ مال کا خرد برد کس کس اعتبار سے عام ہے، جائز و ناجائز کی پہچان امت کے بڑے طبقے میں ختم ہو گئی. ارے بھائی کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، گھر بنانا ہے، بلڈنگیں بنانا ہے، پہلے تو ان چیزوں کے بنانے کی کہاں تک حدود ہے اور کتنے بنانا چاہیے، وہ شعور بھی امت کے اندر ختم ہو گیا. اور پھر اسی کے اندر آدمی اپنا مال ملائے چلے جا رہا کہ صاحب گھر بنا دو اور ڈیزائننگ کر دو اور ایلیویشن لے لو اور فلاں کر لو. اب اس میں لاکھوں روپے آدمی کے لگ رہے ہیں. تو اب یہ چیزوں کا آدمی سوچے کہ بھائی مال اور جان اللہ کی ایک زبردست امانت ہے اور زبردست ایک قوت ہے جو اس امت کو اور ہر ایمان والے کو دی گئی ہے. اب اسی سے ہی اپنے دین اور ایمان کے فروغ کا کام بھی کر سکتا ہے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلا بھی سکتا ہے، آقا کی بے قراریوں کو اپنی زندگی میں لے بھی سکتا ہے، اور انہی چیزوں کو دنیا کی ان حقیر تمناؤں میں دے کر اپنے ایمان کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے. تو اب آدمی غور کرے کہ جب ان چیزوں میں آدمی پڑ گیا تو ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ امت کی کتنی بڑی تعداد ہے کہ جس کے نزدیک حلال و حرام بھی ختم ہو گیا. ارے بھی 10,000 ہے تو اسے اور 1,00,000 بنا لو، 1,00,000 ہے تو 10,00,000 بنا لو، نہیں بنتے تو بینک سے لے لو، نہیں بنتے تو فلاں سے لے لو. اب یہ تصور ہی نہیں رہا کہ بھئی سود کیا ہے، اس کی لعنت کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ہونے والی تجارت کیا ہے. اب نتیجے کے اندر امت مالدار بننے کی تمنا میں قرض دار بنتے چلے جا رہی ہے. اس لیے کہ مال جب آتا ہے زندگی میں تو اپنے ساتھ اپنا مزاج بھی لاتا ہے اور اپنا خمیر بھی لاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھو جب مال آتا ہے تو خالی آتا نہیں ہے، مال اپنے ساتھ اپنا خرچ بھی لاتا ہے. اور عربی ڈکشنری میں اور عربی لغت میں جو مال کے معنی لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ مال اس شے کو کہتے ہیں جو مٹ جانے والی ہے، بہ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ مال اس کو کہتے ہیں جو محفوظ رہنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والی چیز اعمال ہے اور مٹ جانے والی چیز مال ہے. اس لیے کہ مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا خرچ بھی لاتا ہے، اپنا مزاج بھی لاتا ہے. اب خرچ ایسے لاتا ہے کہ 2,00,000 ہے تو 10,00,000 کا شوق پیدا کر دیتا ہے. ارے بھائی مکان ایسا بنائیں گے جو 10,00,000 ہو، کاروبار ایسا کریں گے جو 15,00,000 کا ہو. ارے بھائی کہاں ہے تمہارے ہاتھ میں 15,00,000، تم تو 2-3,00,000 لے کے بیٹھے. نہیں صاحب 2-3,00,000 کے نتیجے میں یوں کر لیے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیے تو یوں ہو جاتا ہے، یا یہاں سے یہ لون مل جاتا، وہاں سے وہ لون مل جاتا، اور نتیجے کے اندر ابھی مال ہاتھ میں آیا نہیں کہ مالدار قرض دار بننے کے چکر میں پڑ گیا. پھر اس قرضداری کے اندر جب یہ نحوستوں کے ساتھ آیا تو اب آگے کی بے برکتیاں شروع ہو گئی. اب برکت اور رحمت الہی سے اس کی زندگی خالی ہو گئی. اب حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 پیسے سود کے مال کے اگر اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہو تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بے حیائی کا گناہ کیا. تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا فعل اور برائی، اور وہ اس سود کے مال کے نتیجے کے اندر اس کے 2 پیسے سے یہ نحوست زندگی میں آتی ہے. لیکن چونکہ گناہ اور نیکی اور حیا اور بے حیائی کی غیرت آدمی کی زندگی سے نکل گئی تو اب ان ساری چیزوں سے بے نیاز آدمی اپنی زندگی کو گزار رہا کہ اسے شعور ہی نہیں. تو ایک تو مال کا مزاج یہ کہ اپنا خرچ لاتا ہے تو مال باقی کہاں سے رہے گا. بھائی لوگوں کو مال نظر آئے، لوگوں کے پاس میرے شوق نظر آئے، میرے اپنے گھر کی جو ہے تذکرے نظر آئے. اب ان ساری نمائشوں میں اور نام و نمود کے اندر اس کا مال خرچ ہوتے رہتا ہے اور مال کی محبت خرچ نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتے چلے جاتی ہے. تو محبت بڑھ رہی ہے، مال گھٹ رہا ہے، نتیجے میں اس کی زبان بھی کھلتی ہے، ہاتھ بھی پھیلتا ہے، لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے، تو یہی آگے چل کے سائل بنتا ہے اور فقیر بنتا ہے اور اس کی زندگی بے حیثیت بنتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مال کا تو مزاج ہی ہے کہ اس لیے امت کو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. اور جتنے اہل اللہ ہیں ان کی تاریخ ہے کہ وہ کبھی دنیا کو اپنی زندگی کی بنیاد نہیں بنائے، جو دنیا آئی اسے دین کے نام پہ خرچ کیا اور آخرت کی نسبت پر اپنا توشہ بنایا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جن کے دستر پر سینکڑوں اور ہزاروں ایک ایک وقت میں بیٹھتے تھے, اور رات دن یہ لنگر آپ کے دستر پہ چلتا تھا, وقت کے شہزادے آپ کے دستر پہ کھانے کو اپنے لیے عزت و باعث سے فخر سمجھتے تھے, اور اپنے باپ بادشاہ سے کہتے تھے کہ ابا جان آپ کے محل میں وہ راحت اور لذت نہیں ملتی جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دستر پہ ان کو میسر آتی تھی, تو کہتے تھے کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم خواجہ صاحب کے دستر پہ چلے جائیں. تو وہ حضرت کے دستر پہ آ کے وہاں پر ٹکڑے توڑتے تھے اور وہاں پر کھا کر اپنے آپ کو گویا عزت والا اور سکون والا محسوس کرتے تھے. لیکن خود آپ کی ذات کا معمول کیا تھا کہ جس وقت لوگ کھانا کھا کے اٹھ جاتے تو آپ نے اپنے خادم خاص صوفی اقبال کو یہ حکم فرما رکھا تھا کہ جس وقت مخلوق خدا کھانے سے فارغ ہو جائے تو دسترخوان پر وہ کنارے جو کچے رہ جاتے ہیں تو مخلوق کھانے کو تیار نہیں ہوتی, وہ جلے ہوئے ٹکڑے جسے لوگ کھانا گوارا نہیں کرتے اسے لا کر بوڑھے نظام الدین کے کمرے میں رکھ دینا. اور وہ دور وہ تھا جبکہ منہ مبارک میں دندان مبارک بھی نہیں تھے, آپ کے دانت بھی گر گئے تھے, اور کثرت سے روزہ رہنے کا معمول تھا. تو حکم یہ تھا کہ کٹورے پانی کے اندر وہ سوکھے ٹکڑے جو ہوا کھا کھا کر لکڑی کی طرح بن گئے ان میں سے ایک مٹھی اٹھا کے ڈال دیتے کہ بیٹا اسے پانی میں بھیگنے دو تاکہ یہ بھیگو کر نرم ہو جائے, تو سحر کے وقت کے نرم ہونے والوں کو افطار میں اور افطار کے وقت کے نرم ہونے والے ٹکڑوں کو سحر میں استعمال کرتے, اور جب کھانے کا وقت آتا تو پانی میں بھیگے ہوئے ان جلے اور کچے ٹکڑوں کو جو نرم ہو گئے تھے ان کو اٹھاتے تو آنسوؤں کی لڑیاں چہرے پہ جاری ہوتی اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے کہ نظام الدین تو دھوکے میں مت رہے کہ تیرے دستر پہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں, یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ وہ تیرے کاندھے پہ رکھ کر اپنی قدرت کا تماشا دکھلا رہا ہے, تو تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا, اللہ دے رہا ہے اسی کا شکر ادا کر لے. یہ کہہ کر روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ اور آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ ان کچے کناروں کو اور ان جلے ہوئے ٹکڑوں کو جو سوکھ کے سب بن گئے تھے انہیں پانی میں بھگو کے نرم کر کر ان لقموں سے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے اور مخلوق خدا کے لیے اپنے دستر کو آباد رکھا تھا. تو جب دنیا آئی بھی تو دینداروں نے ہمیشہ اپنی دنیا کو آخرت کا توشہ بنایا, اسی لیے جو دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائیں ان میں ان باتوں کا ذکر ہے, اللہم اعنی بالدین والدنیا والآخرت بالتقویٰ, اے اللہ تو میری دنیا کو دین میں مددگار بنا. اسی لیے فرمایا کہ وہ عورت اور وہ دولت اللہ رب العزت کی نگاہوں میں قیمتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے جو دین کے اندر مددگار بن جائے. اگر عورت مددگار بنتی ہے تو عورت اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے, اور وہ دولت اگر دین میں مددگار بنتی ہے تو یہ سرمایہ آخرت کے لیے اس کا توشہ بنتا ہے, اللہ کی نگاہ میں قیمتی بن جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا جس کا خلاصہ یہ کہ ایک آدمی پل صراط کو پار کرے گا, پیر اس کے پھسل رہے ہوں گے, شولے نیچے سے اوپر کو اس کو لپک رہے ہوں گے, اب یہ ڈر رہا ہوگا کہ اب گرا ہے جب گرا اور اب کٹایا جب کٹا, اتنے میں ایک نورانی شکل اس کے سامنے آئے گی اور اس کے بغلوں میں ہاتھ دے گی اور اس کو تھام کر پل صراط کو پار کرائے گی, یہاں تک کہ عافیت کے ساتھ یہ پل صراط کو پار کر لے گا اور کنارے پہ پہنچ جائے گا. جب سکون کی جگہ پہ پہنچ جائے گا تو کہے گا اللہ تیرے اہل پر رحم کرے اور تجھے جزائے خیر دے, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, آج کے دن میرے ماں باپ بھی میرے کام نہیں آ سکتے, تم کون ہے جو آج مجھے اس آگ کے شولوں سے نکالنے میں مددگار بنے, اور اس پل صراط کے اوپر جہاں میرے پیر پھسل رہے تھے تم نے مجھے تھاما, تو اللہ اس شکل کو قوت گویائی دیں گے اور وہ کہے گا کہ اے بندے خدا میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرتا تھا اور آخرت کا توشہ بناتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا, حق تعالی شانہ نے مجھے اٹھا کر رکھا کہ جب میرے بندے کو میری مدد کی ضرورت پڑے اس وقت تو اس کے کام آنا, تو اس لیے میں آ گیا اور اس نازک وقت پر تیرے آڑے وقت کے اوپر تیرے لیے ذریعہ بن گیا. تو اگر یہ دولت اور یہ عورت اگر دین میں مددگار بنے تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہے, اور اگر یہ دولت اور عورت دین میں رکاوٹ بنے تو اس سے زیادہ مصیبت اور روبال کی کوئی چیز نہیں. چنانچہ آدمی قرآن پاک کو دیکھ لے, اللہ نے اپنے پاک کلام میں ان دونوں عورتوں کے ذکر کیے, ان کے بھی کیے جو اطاعت گزار تھے, ان کے بھی کیے جو نافرمان تھے, اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو اگر نبیوں کی بیویوں نے بھی اگر نافرمانی کی تو ہم نے ان کو بھی عذاب میں پکڑا, نبی کے گھر میں ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی پکڑ میں آئی, لوط علیہ السلام کی بیوی بھی خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکی, قرآن ان باتوں کی گواہی دے رہا. اور یہی قرآن پاک اور مفسرین کی روایت ان کو بتلا رہی ہے کہ جو عورتیں اللہ کے دین میں مددگار نہیں بنے تو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ان کی نحوست اتنی رہی کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے نبی کی محنت کا دائرہ محنت محدود ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد 100 کے اندر آتی ہے, 2-3 روایتوں کے اعتبار سے 72 تھے, 80 تھے, 85 تھے, تو گویا اتنے ماننے والے بنے نبی کی محنت پر. اس لیے کہ ان محنتوں میں رکاوٹ بننے والی یہ عورت تھی. اگر عورت رکاوٹ بنتی ہے تو یہ اپنی ذات سے بھی محروم ہوتی ہے اور دوسروں کی زندگی کے لیے بھی عذاب اور وبال کا سبب بن جاتی ہے. اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب نافرمانی کرنے والوں کا ساتھ دیا تو خدا کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچی. اور جنہوں نے دین کی محنتوں اور ایمان کی فکروں میں اپنے نبی کا ساتھ دیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی دونوں بیویوں نے حضرت سارہ اور حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اپنے نبی کا ساتھ دیا اور دین کی محنت میں مددگار بنے تو اللہ نے ان حضرات کے ساتھ ان برکتوں کا معاملہ فرمایا. ان کی محنتیں ان کی قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلح کو پکڑے رہنا اور آپ کے راستے پہ چلنا اس امت کو اور امت کے نبی کو اس بات کو فرمایا گیا کہ دیکھو ہمارے ابراہیم کے راستے کو پکڑے رہو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ابراہیمی کو مضبوطی سے تھامے رہی ہے. اور مسلح ابراہیمی کیا ہے؟ علماء حق نے فرمایا کہ مسلح ابراہیمی کوئی ریشم کا, قالین کا اور سلک کا اور سونے کی تاروں کا مسلح نہیں تھا. مسلح ابراہیمی قربانیوں کا مسلح تھا, مجاہدوں کا مسلح تھا, اللہ کی مرضی کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرنے والے ان سارے سلسلوں کا اعمال کا مسلح تھا جس راستے کو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد میں جو عورت دین کی محنت میں مددگار بنی تو ان دونوں عورتوں سے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو چلایا. دنیا میں جتنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک, یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں, حضرت ہماری اماں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے اندر شمار کی جاتی ہیں. اور بڑی قربانیاں حضرت حاجرہ سے دلوائیں تو حضرت حاجرہ نے بڑی قربانیاں دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے بڑے نبی دنیا میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسب و نسب میں پیدا کیے گئے. تو جو عورت دین میں مددگار بنتی ہے تو خدا اس کے دائرے برکت کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ نسل در نسل میں انبیاء کو بھیجا. اور پھر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین نے جب دین میں اپنے آپ کو نبی کا مددگار بنایا تو قیامت تک کے لیے ان کی زندگیاں اسوے اور نمونے کے طور کے اوپر شامل ہو گئیں اور اس راستے سے دین کی برکت دنیا میں پھیل گئی. تو میرے دوستو, جو عورت اور جو دولت دین میں مددگار بنتی ہے, یہ نتیجے کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں یہ قیمتی قرار دی جاتی ہے. اور جو عورت اور دولت دین کی محنت میں رکاوٹ بنتی ہے, ان سے زیادہ پھر ہلاکت کے راستے دنیا میں کسی اور راستے سے نہیں آتے. اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا, اگر مرد میں دین آتا ہے تو اس کی ذات میں رہتا ہے, گھر کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے. اگر عورت میں دین آتا ہے تو گھر میں داخل ہوتا ہے, نسلوں میں پھیلتا ہے, خاندانوں میں بڑھتا ہے اور قیامت تک اس کے اسباب دنیا میں جاری ہو جاتے ہیں. تو عورت وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی برکتیں دنیا کے اندر قائم اور استقامت اور ثابت قدمی کی خلیں دنیا کے اندر پھیلتی ہیں. تو اس لیے اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دین صرف اس کا نام نہیں کہ اپنی ذات سے ہم دیندار بن جائیں یا اپنی ذات سے ہم نماز روزے کے پابند بن جائیں. اپنی ذات سے, اپنی سوچ سے, اپنی فکر سے, اپنی چاہت سے, اپنی تمنا سے, اپنے جذبے سے, ہر چیز سے اللہ کے دین کی سربراہی اور سرپرستی کا کام کرنا اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے والی فکروں میں اپنے آپ کو چلانا اور انہی محنتوں کے اندر اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو ان دین کی محنتوں میں ڈالنا تاکہ پورا گھر کا گھر اور ہماری ذات دین کی خادم بنے اور ایمان کی محنتوں کو اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے اور ان محنتوں میں اپنے آپ کو چلانے والی سمجھے. تو اس لیے اگر یہ راستہ بنے گا تو ان برائیوں سے بچنا آسان ہوگا جن کی نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بترا دی کہ دیکھو, ایک تو مال کا خرد برد ہوگا اور نتیجے کے اندر جو ہے امانتوں میں خیانت ہوگی, اور زکوٰۃ کا دینا تو انسانوں کے اوپر بوجھ بن جائے گا. یعنی زکوٰۃ جو ہے ایک عبادت ہے اور ایسا فریضہ ہے اور ایسی عبادت ہے مالی عبادت کہ اس میں اس بات کو بتلایا کہ یاد رکھو, زکوٰۃ کا دینے والا کوئی کمال نہیں کر رہا بلکہ زکوٰۃ کا لینے والا تمہارا محسن ہے کہ اس نے تمہاری گردن کو قیامت کے دن کی مصیبت سے چھڑایا. لیکن اب اگر یہ نیت کے ساتھ دے رہے ہیں تو یہ زکوٰۃ قبولیت پہ جا رہی ہے, اور یہ سمجھ رہے نہیں بھائی آپ کو 10 دے دیے, آپ کو 100 دے دیے, آپ کو 500 دے دیے, آپ کے آڑے وقت میں کام آ گئے. ارے آڑے وقت میں کام آنا یہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا اور باقی مال میں سے کچھ نہیں خرچ کرتا تو یہ اس کو سخی سمجھنے کا حق ہی نہیں ہے, بلکہ فرمایا یہ بخیل بننے سے رکنے کی آخری چوکھٹ ہے. کہ اگر تو اتنا سخت دل و پتھر دل و بے حس ہے کہ اپنا مال غریبوں کی غربت پر، حاجت مندوں کی حاجت پر، پریشان انسانوں کی ضرورت پر، دین کی حیات پر، ایمان کے تقاضوں پہ نہیں لگا سکتا، تو کم سے کم چل آخری درجے میں 2.5% اپنا مال اللہ کے راہ میں دے دے، تو یہ تو بخل سے بچنے کا آخری دروازہ اور آخری چوکٹ ہے. اور پھر اس دینے کے لیے دینے کا ضابطہ بدلایا. اسی لیے جو صحابہ پریشان ہوتے تھے مالدار ہونے کے بعد، کیوں پریشان ہوتے تھے؟ آقا نے جب اس بات کو فرما دیا کہ میری امت کے غریب میرے امت کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو صحابہ میں جو غریب تھے ان کو تو نعمت مل گئی، اے اللہ تیرا کرم کہ تو نے ہم پہ اتنی بڑی عزت اور اتنے بڑے کرم کی چادر پھیلا دی. امت کا مالدار طبقہ پریشان ہو گیا. اور کون سا مالدار طبقہ پریشان ہو گیا؟ جو گھر پہ گھر، کوٹھی پہ کوٹھی بناتا تھا، جو شوق کے چٹورے پن کی کھانوں کے اندر اپنے مال کو لگاتا تھا، جو اپنی سہولت کی زندگیوں کو اور اپنی شادیوں اور اپنے گھر کی تمناؤں کو پورا کرنے میں مال خرچ کرتا تھا. نہیں بلکہ صحابہ کا مبارک طبقہ وہ تھا جو اپنی ذات پہ محدود کرتا تھا اور دوسروں کی ضرورتوں کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر. آقا نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دیکھا، پھر فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے، قرض دار تنگ کر رہے ہیں، 2000 کا قرض ہو گیا ہے، غلامی کا سایہ منڈلا رہا کہ اگر وقت پہ ادا نہیں کروں گا تو مجھے غلام بنا لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عثمان کے پاس جاؤ اور کہنا میں نے بھیجا ہے. اب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو تھے تو اللہ نے ان کو غریب بنایا تھا اور مال کی کثرت دی تھی، لیکن گھر صحابہ کے کچے اور مختصر ہوا کرتے تھے، سیدھے سادے گھرانے بقدر ضرورت، اس لیے کہ اونچی اونچی عمارتیں اور بلند اور پختہ گویا مکانات کا بنانا اور اس کے شوق میں اپنی جان و مال کو خرچ کرنا اسے قرب قیامت کی علامتوں میں بترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا تمہیں جینا ہے 100 برس کے اندر اور تم 200 برس کی پختگی کو سوچ رہے ہو. اب کس وجہ سے سوچ رہے ہو؟ نسا ہماری اولاد کے کام آئے گا، ہمارے بچوں کے کام آئے گا. ارے جو اللہ تمہاری تقدیر بنایا ہے وہ اللہ تمہاری اولاد کی بھی تقدیر بنایا ہے. اور جب اللہ دینے کے اوپر آئیں گے تو آدمی کو غربت کے اندر نہال کر دیں گے، چھیننے کے اوپر آئیں گے تو بادشاہت میں فقیر کر دیں گے. اس لیے کہ ضابطہ ہے ان کا. اور تاریخ گواہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کا جب انتقال ہوا تو اس نے اپنے شہزادوں کے ہاتھ میں اس زمانے کے 80-80 لاکھ، گویا 80-80 کروڑ ایک ایک کے ہاتھ میں دیے. اور جامع امی دمشق کی ایک بڑی مسجد ہے جس کو انہوں نے تعمیر کیا، اور ایسی بلند و بالا تعمیر کی کہ اس تعمیر کو دیکھ کر اس زمانے کے عیسائیوں کا پوپ جب آیا تو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ مسلمانوں کا فن تعمیر اتنا بلند ہو گیا کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اس کے بعد کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ بچے جن کے ہاتھوں میں 80-80 کروڑ گویا تھے، ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ ایک ایک روٹی کو ترسنے لگے، ان کی اولاد فاقوں پہ پڑ گئی. اور یہ شہزادے مسجد کی سیڑھیوں پہ آ کے کھڑے رہتے تو لوگ ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کی اولاد ہے، ان کو دیکھنے سے بھی نہوست آئے گی، ان کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور وہ رو کر لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں، شاید تم نے ہم کو نہیں پہچانا، اس مسجد کو ہمارے باپ نے بنایا اور ہم تو عبد الملک بن مروان کی اولاد ہیں، ہمارے بچے فاقوں میں تڑپ رہے ہیں، اللہ کے لیے آدھی روٹی دے دو. تو یہ دن دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا. اور آج کے زمانے میں بھی ایسے احوال موجود ہیں کہ اگر آدمی دیکھے تو جن کے ناموں کے میوزیم چل رہے ہیں، جن دولہ کے ناموں کے چرچے چل رہے ہیں، آج ان کی گویا بیٹوں کے بیٹے اس وقت حیات ہیں اور اپنے شہر کے اندر موجود ہیں. اب اس سے زیادہ ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. میرے ایک دوست ان کے قریب رہتے، انہوں نے کہا بھائی عجیب عبرتناک رقیا ہو گیا، کل رات بھر ہم کو نیند نہیں آئی. بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ فلاں دولہ کے نواسے ہیں جو ہمارے گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں، اور وہ رات کے 11 بجے موسلادھار بارش کے اندر میرا گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے. میں جب دروازہ کھولا تو بہت ہی بے اختیار رو کے کہنے لگے میاں 2 روپے دے دو، بچے کی پھسلیاں اچھل رہی ہیں، ایک گولی کا انتظام کرنا ہے تاکہ رات اس کی خیریت سے گزر جائے، دن کی دوا کا پھر دیکھیں گے، اللہ کوئی راستہ نکال دیں گے. تو 2 روپے کے لیے تڑپ کے روئے تھے کہ ایک گولی اپنے بچے کو کھلانے کے میں لائق نہیں ہوں. اب ہم سوچتے رہ گئے کہ ان کے کروڑا کی میوزیمیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے نام کے بڑے بڑے ٹرسٹ کے تذکرے تھے، اور آج ان کی اولاد ایک نسل نہیں گزری وہ دروازے پہ 2 روپے کے لیے بھیک مانگنے پہ کھڑی ہے، اور اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے تڑپتے بچے کو بچانے کے لیے کچھ کر سکے. تو ہر زمانے میں اللہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی تم ان نشے میں مت رہو، اس لیے کہ جب یہ مال میل ہے، یہ مٹنے اور ڈھانے والی چیزیں ہیں، تو یہ کبھی زندگی کے بنانے میں نہیں، ہمیشہ خطرہ ہے کہ بگاڑنے میں یہ مددگار بنتی ہیں. اسی اللہ والے ہمیشہ مال پر اعمال کو، سامان پر ایمان کو، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے رہے کہ یہ زندگی پاک گزرے، صحیح گزرے اور ایمان کی محنتوں کے اندر گزرے. تو چنانچہ اس نتیجے کے اوپر جب زندگیوں کو چلایا گیا تو اس کے اثرات ہی دوسرے پڑے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور سلیمان بن عبد الملک کے تھوڑے دنوں بعد آیا، اور آنے کے بعد یہ کیا ہوا کہ وہی عبد الملک بن مروان کے سلسلے کے، یہ بھی خاندان کے تھے، لیکن جب ان کے اوپر خلافت کا بار امانت آیا اور دنیا سے جب جانے کا وقت آیا تو وقت کے خلیفہ اور مسلمانوں کے بادشاہ کے گھر میں فاقہ تھا اور پورے بچے فاقوں کے ساتھ رات گزار رہے تھے. اور اس وقت کسی نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تم نے بچوں کا حق ضائع کیا اور ان بچوں کو فخر و فاقے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا مجھے ذرا سا ٹیک لگا دو تاکہ میں حق کی بات کہہ سکوں. اور جب ذرا ان کو گردن اٹھائی گئی تو فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، میں نے تمہارا حق ضائع کر کے کسی اور کو نہیں دیا اور دوسروں کا حق مار کے تم کو نہیں دیا، بس اللہ کا کرم ہے کہ میں تمہیں تقوی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ کی ذات سے امید ہے، واللہ یتولی الصالحین، اللہ کا فرمان ہے کہ صالحین کے نگہبان اللہ ہوتے ہیں، تو میں تم کو اللہ کی نگہبانی میں دے کے جا رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گی. اور بعد کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگ گورنری کے لیے، جب مملکت وسیع ہو گئی تھی اور علاقوں میں مسلمان گورنروں کی ضرورت تھی، تو تلاش کرتے تو کسی پہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی. آ کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بھوکے شہزادوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ تمہاری سرپرستی میں ہم سکون سے رہیں گے، آ کے گورنری کو قبول کرو. اور جب ان شہزادوں نے انکار کیا کہ ہمیں خدا کے پاس کے حساب و کتاب کا ڈر ہے کہ ہم حساب و کتاب کا کیا کریں گے، تو مخلوق نے ان کے دروازے توڑے اور ان کو گودوں میں اٹھا کر لے گئے اور لے جا کے گورنری کی کرسی پہ بٹھایا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو اللہ جب دینے پہ آتے ہیں تو فاقے میں رہنے والوں کو گورنر بنایا اور بادشاہت کرنے والوں کے بیٹوں کو فقیر بنایا. اس سے تاریخ گویا بھری ہوئی اور شاہد اور عادل ہے. اس لیے میرے دوستوں، یہ مال کا خرد ورد وہ ہے کہ جب تک خدا کا خوف زندگی میں نہیں آئے اور ایمان کی عظمت زندگی میں نہیں آئے، آخرت کا احساس آدمی کو نہ ہو. اب آخرت سے ہم بے خبر ہیں. اللہ کا پاک کلام یہ کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کیا ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہمارا حال کیا ہے، بھوک سے بچاؤ تو سمجھ میں آ رہا، جہنم کی آگ سے بچاؤ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس ساری محنت دن رات کی کیا ہو رہی ہے، بھوک سے بچنے کے لیے ہو رہی ہے، پیٹ کے بھرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور ایمان کے بنانے کے لیے اور اعمال کے سنوارنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. بمل صاحب آپ دعا کر دو، اللہ توفیق دے دے. تو اتنی ساری چیزیں خالی دعا کے ٹیکے پہ چلے گئے اور دوسروں کے کہنے پہ چلے گئے اور اپنے دو لوگ میں بغیر آدمی کی اپنی محنت کے اسے کوئی اعتماد ہی نہیں. تو جب مزاج اتنا بگڑ جائے ایمان اور اعمال کی فکروں سے تو پھر یہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اس لیے فرمایا وزکات و مغربہ، کہ اس زمانے میں لوگ زکات کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھ کر دیں گے، اسے عبادت سمجھ کے نہیں دیں گے. عبادت سمجھنے والی علامت کیا ہے کہ مالدار کو ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ میری امت کے مالدار 500 برس بعد جنت میں داخل ہوں گے. تو وہ صحابہ جیسے سیدنا عثمان تھے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ایسے صحابہ رونے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم 500 برس پیچھے ہوں گے اور ہمارے امت کے، آپ کی امت کے غریب اور ہمارے ساتھی پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر وہ مالداروں کا حال کیا تھا، میں اس پہ سرچ کر رہا تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ اب جب ان کا مکان مختصر اور سیدھا سادہ اور اس دروازے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد اپنی ضرورت سے آئے اور اس 2000 کے لیے آواز لگانا چاہتے تھے، تو ان کے آواز لگانے سے پہلے حضرت عثمان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی جلال کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، چونکہ مکان مختصر تھا تو بلند آواز کی بات باہر سنائی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے اوپر خفا ہو رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم نے چراغ کی بتی کو بڑھا دیا اور رات بھر اتنی بتی بڑی ہوئی جلتے رہی، اس سے اتنا تیل بے ضرورت کے خرچ ہو گیا، کیا ضرورت تھی کہ تم بتی کو بڑھاتے. تو اب اس پر جب خفا ہونے لگے تو میرا دل کھٹک گیا اور میں نے سوچا یا اللہ، جو آدمی چراغ کی بتی کے بڑھنے پر ایک دھیلے یا ایک کوڑی کا تیل رات بھر میں خرچ ہوا ہوگا، اس پر اپنی بیوی پہ ناراض ہو رہا ہے، اور بیوی بھی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادیوں میں سے ہے، تو نبی زادی پہ خفا ہو رہا ہے، تو وہ میری 2000 کی اتنی بڑی ضرورت کو کیا پورا کرے گا؟ اور اس زمانے کے 2000 ہمارے 2 کروڑ کے برابر کہتے تو بھیجا نہیں ہوگا. اب یہ واپس چلے گئے، آواز نہیں لگائے، پھر مجلس نبوی کے اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی، آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہو گیا اور تمہاری پریشانی ٹل گئی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہاں بھیج دیا مجھے؟ تو فرمایا کیا ہوا؟ تو سارا قصہ سنایا. تو فرمایا ارے تم کو اس سے کیا حاجت، کیا غرض ہے، جاؤ اور جا کے تم کہہ دینا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. پھر آقا نے بھیجا تو یہ دوبارہ گئے اور آواز لگائی. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باہر آئے, فرمایا کہ بتلاؤ کیا بات ہے. کہا کہ دیکھو مجھے 2000 کا قرض ہو گیا, قرض دار میرے اوپر گیا مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے, ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ مجھے اپنا غلام نہ بنا لے. آقا کی خدمت میں گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اور آپ پاس بھیجا ہے کہ جا کے میری طرف سے کہہ دینا. تو دوڑے ہوئے اندر گئے, ہزار ہزار کی دو تھیلیاں لائی اور فرمایا ارے میرے بھائی, اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے تم نے آقا کو تکلیف دی اور خود تکلیف اٹھا کے یہاں تک آ گئے. اگر اطلاع کرتے تو عثمان کو اپنے دروازے پہ پاتے, میں خود آتا اور تمہارے پاس پہنچا دیتا, اور آگے اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے وقت سے پہلے بتا دینا, میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا. انہوں نے کہا تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عثمان عجیب تمہاری کیفیت دیکھ رہا ہوں, پہلے آیا تو ایک آواز سنا تو میرا تصور بھی نہیں تھا کہ تم ایسی محبت کا معاملہ کرو گے, اور اب تم اتنا فراق دلی کا مظاہرہ کر رہے ہو. تو کہا کیا سنا تم نے؟ تو کہا کہ تم اپنی بیوی پہ ناراض ہو رہے تھے کہ وہ چراغ کی بتی بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو گیا. تو میں نے سوچا جو نبی زادی پہ ناراض ہو جائے, اپنی بیوی پہ خفا ہو جائے ایک کوڑی کے تیل کے لیے, وہ 2000 کی اتنی بڑی رقم کس کو دے گا؟ تو اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا ارے بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر میرا کام جتنی روشنی میں روز چلتا آج بھی چل جاتا, جب ہماری غفلت سے ہم زیادہ روشنی بڑھا دیے اور زیادہ تیل خرچ ہو گیا, تو میں ڈر رہا ہوں کہ بے ضرورت اس مال کو کیوں خرچ کیا, اس پہ آخرت پہ پکڑ نہ ہو جائے. تو میں آخرت کی فکر سے ڈر رہا ہوں, میں مال کے خرچ ہونے پہ نہیں ڈر رہا ہوں, اور جو مال تم دیا یہ تو میری آخرت کا توشہ ہے, اللہ کے پاس میرا ذخیرہ ہے, تو یہ تو میرے لیے شکرانے کی چیز ہے کہ اللہ نے نعمت بنا دی اور میرے بھائی کی ضرورت میں مجھے استعمال کر لیا. تو امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ یہ دوسروں کی ضرورت کو اس طرح بنمٹھی پورا کرتے تھے اور ان اعزازات کے ساتھ چلتے تھے. تو زکوٰۃ کا مزاج جو امت کو بتلایا گیا, وہ مزاج یہ بتلایا گیا کہ مالدار کے ذمے ہے کہ وہ غریب کو تلاش کرے اور غریب کے ذمے ہے کہ وہ غربت کو چھپائے, یعنی غریب غربت کو چھپائے اور امیر غریب کی غربت کو تلاش کرے اور تلاش کر کر اس کی خوشامد کرے, یہاں تک کہ وہ غریب آمادہ ہو جائے تمہارے اس زکوٰۃ کو قبول کرنے کے لیے, تو تم اس کو محسن مانو کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ قبول کر کر میری گردن کو ہلکا کر دیا, ورنہ قیامت کے دن میری گردن ناپی جاتی تھی. تو اس لیے مالدار کے ذمے رکھا کہ تم غریب کو تلاش کرو جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے, غریب سے تو کہاں غربت چھپا لو. یعنی جیسے نماز ادا کرنا ہے تو مسجد کو تلاش کرنا نمازی کے ذمے ہے, مسجد کے ذمے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے گھر پہ آئے اور یہ کہے کہ صاحب میں تم مسلمان ہیں میں مسجد ہوں اور میرے اندر نماز پڑھو, تو مسجد کے ذمے نہیں, نمازی کے ذمے ہے کہ مسجد کو تلاش کرے. تو جیسے نماز کے فریضہ ادا کرنے کے لیے نمازی کے ذمے ہے کہ مسجد کو تلاش کرے, زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مالدار کے ذمے ہے کہ غریب کو تلاش کرے اور جا کر اس کے پاس اپنے مال کو خرچ کر کر اس کا احسان مانے. تو اس بنیاد پر امت کا مزاج بنایا اور امت کو اٹھایا. تو اب اگر وہ امت اس مزاج پر نہیں رہے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی تاوان بن گیا. اب کیا ہے, زکوٰۃ لینے والا ہمارے دروازے پہ آگے کھٹکھٹا رہا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ وقت سونے کا ہے, دوپہر میں آؤ. دوپہر میں آئے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے, لوگ اس وقت ملنے آ گئے, شام کو آؤ. شام کو آئے تو کہہ رہے ہیں نہیں کسی کام میں جانا ہے, دو دن کے بعد آؤ. تو گویا یہ وہ زندگی ہے کہ کل کے دن اگر اللہ پوچھے میں نے مال تجھے فرعون کی طرح بیٹھنے کے لیے اور مخلوق کو رسوا کرنے کے لیے دیا تھا کہ لوگ آ کے تیرا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ہاتھ پھیلائیں. تو اس لیے کہ امت کا تو مزاج یہ بنایا تھا کہ زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اپنے مال کو آخرت کا ذخیرہ بنا اور مخلوق خدا پہ خرچ کرو. تو امت کے مردوں اور عورتوں کا ذوق یہ بنا تھا. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے سامنے کبھی اچھے کھانوں کا دستر آتا تو ہچکیاں لگ جاتی اور آنسوؤں کی لڑیاں بہ جاتی. حتی عروہ آپ کے بھانجے تھے, وہ کہتے ہیں اما جان کہ اتنا غم کیوں تاری ہو رہا؟ تو فرمایا بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے جب تم اچھے کھانوں کا دستر لگاتے ہو تو مجھے آقا کی بھوک اور اس زمانے میں آپ کا پیٹ یاد آتا ہے کہ ہم اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھایا کرتے تھے. پوری نبوت کی 23 سالہ زندگی میں دو مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا روشنی فرمایا. یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے جو امت کے شفیق تھے اور امت کے سب سے بڑے مشفق اعلیٰ تھے اور آپ نے اپنی زندگی کو اس سادگی کے ساتھ گزارا. تو فرمایا مجھے وہ دن یاد آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس کے ہٹا لو, اس لیے کہ آقا نے ہم سے فرمایا تھا عائشہ اگر قیامت کے دن مجھ سے ملنا کی طلب رکھتی ہو اور مجھ سے ملاقات کو پسند کرتی ہو تو یاد رکھنا میرے بعد اپنی زندگی کو بدل نہیں لینا, اپنی سادگی پہ قائم رہنا اور ایسی سادگی پہ قائم رہنا کہ اپنے بدن کے کپڑوں کو اس وقت تک جدا نہیں کرنا جب تک کہ وہ پیوند لگنے کے لائق نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ ہم کو تو یہ سادگی بدلائی گئی, تو اس سادگی کے اوپر وہ چلا کرتے تھے. اور اب پیوند لگنا کیا, اب تو ہماری عورتوں کو کتنے جوڑے ہیں ان کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے. الماری بھر گئی, صندوق بھر گیا, بریف کیس بھر گیا, رکھے ہوئے ہیں اور سال سال بھر ایک ہی سری ٹوٹنے اور کھولنے کی نوبت نہیں آتی. لیکن ہوس یہ ہے کہ یہ مل گیا تو اچھا ہے, وہ کپڑا مل گیا تو اچھا ہے, وہاں شاپنگ ہو گئی تو اچھا ہے, یہ بازار میں چلے گئے تو اچھا ہے. اس جنون نے ہماری دینی زندگی کے جذبات کو نچوڑ دیا اور ان خواہشات نے ہمیں آخرت کی فکروں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. اب مجان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, ایک کپڑا مجھ کو اپنی حیات میں پسند آیا اور اس حیات طیبہ میں جس ایک کپڑے کو میں نے پسند کیا وہ اس زمانے کا قیمتی کپڑا تھا, 5 درہم میں نے خریدا تھا. اور خریدنے کے بعد اس کا کرتا بنایا پہنا اور اس کے چمکیلے اور اس کے بھڑکیلے پن کو دیکھتی اور اس کے نقش و نگار کے دیکھنے میں مشغول تھی اور کمرے میں ٹہل رہی تھی اور اپنے کپڑے کو دیکھ رہی تھی. اتنے میں میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے حجرے میں داخل ہوئے, میری اس کیفیت کو دیکھا تو زور سے چیخ نکلی اور فرمایا, عائشہ تجھے کیا ہو گیا, میں نہیں سمجھا تھا کہ تو اس میں مشغول رہے گی. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ابا جان موجود تھے. میں نے کہا ابا جان کیا بات ہوئی, تو فرمایا, بیٹی تو نے آقا کے اس ارشاد کو بھلا دیا جس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے کپڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے نقش و نگار میں منہمک ہوتے ہیں تو اللہ کی نگاہ رحمت سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. فرمایا, یہ سنتے ہی میرا بدن کانپ گیا, میرا دل لرز گیا. میں نے اسی وقت اسے اتارا اور سیدھے سادھے کپڑے کو پہن لیا. پھر فرماتی ہے کہ اللہ گواہ ہے, مدت گزر گئی, برسا برس گزر گئے اور آج تک اس کرتے کو پہننے کی میں جرات نہیں کر سکی. تو مدینے کی عورتوں نے سنا تو فرمایا, اما جان جب آپ نے کرتا بنا ہی لیا تھا اور اس کے بعد برسا برس گزر گئے, پہننے کی نوبت نہیں آئی, تو پھر اس کرتے کا ہوا کیا, پھر کس کام میں آیا؟ فرمایا, بیٹی بس وہ کرتا میرے گھر میں رہتا اور مدینے میں جس گھر میں شادی ہوتی لوگ جو ہے دلہن کو پہنانے کے لیے پہلی شب کے لیے اس کرتے کو لے جاتے اور دوسرے دن وہ کرتا مجھے واپس کر دیا جاتا. اس طرح اس ایک کپڑے میں ہزاروں دلہنوں کے نکاح ہو گئے. تو میرے دوستوں, جب دینداری اور سادگی زندگی میں آئی تھی اور سخاوت اور مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ بنا تھا تو اس سطح پہ آیا تھا کہ ایک کپڑے میں ہزاروں دلہنوں کے نکاح آسان تھے اور آج ہزاروں کپڑوں میں ایک عورت کا مطمئن ہونا مشکل ہو گیا. اور یہی جھگڑے موت تک گھر کی زندگی کو بکھیر کے رکھ دے رہے ہیں کہ یہ ملا تو یہ نہیں ملا, یہ ملا تو یہ نہیں ملا, یہ ڈیزائن آیا تو وہ ڈیزائن نہیں آیا, یہ کلر آیا تو وہ کلر نہیں آیا. بنا کے 2 سال ہو گئے پھر بول رہے ہیں بنائے کیا, اور 6 مہینے پہلے بنائے تھے پھر بول رہے بنائے کیا. اب اس طرح کے ناشکری کا جذبہ آدمی کی زندگی میں آیا اور زندگی ساری دنیا داری پہ گزر گئی. اب اس نے آدمی کے دلوں کو اتنا بخیل کر دیا کہ پہلے تو زکات کا نکالنا ہی مشکل ہو گیا, پھر حقداروں اور مستحق انسانوں تک یا اداروں تک پہنچانا مشکل ہو گیا. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس زمانے کی علامت یہ ہوگی کہ زکات کا دینا آدمی پہ تاوان و بوجھ ہو جائے گا. اور جب زکات کا دینا اور مال کا خرچ کرنا تھا تو زکات تو دور کی بات ہے, فاقوں کے عالم میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا. اور مال آیا تو کتنا مال آیا, غنیمت کا مال آیا, حصہ ہر ایک کا تقسیم ہوا 80,000 درہم, گویا ہمارے زمانے کے 80 لاکھ لے کر ایک بوریے کے اندر بھرے ہوئے اس رقم کو لے کر خادم چلے آئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. کہنے لگے کیا ہے, تو فرمایا یہ آپ کے حصے کا مال ہے. تو ایک دم بدن کانپ گیا اور فرمایا, ارے اتنا مال لے کے کیا کروں گی, مال پہلے خرچ ہوگا یا زندگی پہلے خرچ ہوگی؟ لہذا فوراً اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کے مدینے کے ضرورت مندوں کو بلا لاؤ. اور خادمہ کہتی ہے کہ اس دن ان کا روزہ تھا اور روزے میں سحر کے وقت کوئی چیز نہیں تھی تو پانی کا گھونٹ پی کے روزہ رکھ لیا تھا. اب اس حالت کے اندر جب مدینے کے غریب اور یتیم اور پریشان حال بیوائیں آ گئیں تو فرمایا کہ بی بی آپ نے میرا خیال نہیں کیا. تو فرمایا, ارے تو پہلے کہتی تو کچھ زیادہ دے دیتی, چل اسے جھٹک لے, جو کچھ ہے لے کے چلے جا. تو یہ اپنے گھر لے کے چلے گئی. افطار سے پہلے گھر آئی اور اثر کے وقت آ کے اس خادمہ نے کہا کہ بی بی یہ تو بتا دیجئے کہ میں آپ کے لیے افطار کی کیا تیاری کروں. تو ابا جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر پکڑ کے فرمایا اور مسکرا کے کہا, اللہ تیرے حال پہ رحم کرے, اب مجھے یاد دلا رہی ہے, اگر پہلے کہتی تو ایک آدھ درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی تھی, اب تو سب کچھ دے دیا, گھر میں کچھ بھی نہیں رہا, اب یاد دلانے کو آئی, چل آج کا افطار بھی پانی سے کر لیں گے, اگر اللہ دے دیں گے تو کل کے دن اپنا فاقہ دور ہو جائے گا اور کل کا روزہ فاقے کے بغیر اللہ کا کھانے سے کرا دیں گے. تو گویا فاقوں کے عالم میں 80-80 لاکھ کو کھڑے کھڑے افطار سے پہلے تقسیم کر دینا ایک ایمان والی اللہ کی بندی کے لیے آسان تھا. تب جبکہ نگاہوں میں آخرت بسی تھی اور اللہ کے خزانوں میں دینا اپنے لیے لذت اور سرور کی چیز تھی، اور اس کے نتیجے میں خدا کی مددوں کے اترنے کا یقین تھا. تو میرے دوستو، سوچنے کی، برتنے کی، عمل کی، کردار کی بلندیاں اس امت کی عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، ہر ایک کے اندر موجود تھی. اور جب یہ چیزیں زندگی سے، دین کی محنت، ایمانی فکریں، اللہ والوں کی صحبتیں، اہل اللہ کی خدمت میں جانا، ان کے قدموں میں بیٹھنا، یہ سارے چیزوں کا ذوق زندگی کے اندر ختم ہو گیا، تو اس کے نتیجے کے اندر زندگیاں اتنی بگاڑ پر آئیں کہ جن بگاڑ کی نشاندہی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دی. اور یہ بتلایا کہ اس زمانے کی علامتیں یہ ہوگی کہ مال کا خرد برد ہوگا، خیانت عام ہو جائے گی، زکات بوجھ بن جائے گا. اور جب یہ کیفیتیں ہوں گی تو تم دیکھو گے واتار رجل زوجته وابقى امه، کہ اس زمانے کا حال ہوگا کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے. وبر صدیقه وجفا اباه، اور تم دیکھو گے کہ دوستوں کی دلداری کریں گے اور باپ کے ساتھ غداری کریں گے. باپ بیمار ہے تو بے رحمی ہے کہ دوا لانے کا وقت نہیں ہے، اور دوست مل گئے تو گپ شپ میں رات گزار دینے کے لیے گنجائش ہے، اور دو سو روپے اپنے بوڑھے باپ پہ لگانا مشکل ہے، اور ہزاروں روپے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں کا بل بلا دینا آسان ہے. اب یہ وہ بدنصیب زندگیاں ہیں جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہی ہیں، اور ہر آدمی اپنے بستی اور خاندانوں میں دیکھ رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی، اور یہ بدلا تھا کہ حالات ایسے ہوں گے. پھر آگے کی چیزوں میں فرمایا کہ اس کے نتیجے میں جو تمہارے اعمال بگڑیں گے اور تم فتنے میں مبتلا ہوں گے، تو وہ بلائیں جن شکلوں میں آئیں گی یہ شکلوں میں آئیں گی. اس کے علاوہ کی شکلیں کیا ہوں گی؟ مسجدیں تمہارے لیے فتنہ و فساد کا سبب بن جائے گی، بجائے اطاعت کے، عبادت کے، اور خدا کے سامنے سر جوڑ کے مانگنے کے، اور ہر امیر و غریب ایک کاندھے میں کھڑا ہے تو ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنے کے بجائے یہاں پر تم جھگڑے کرو گے اور تمہاری آوازیں بلند ہوں گی، اور اس جگہ پہ بھی احترام تمہاری زندگیوں سے ختم ہو جائے گا. وہ کانا ضعیم القوم اردلہم، اور تم دیکھو گے کہ قوم کے رضی لوگ قوم کے سردار بنے رہیں گے. کل تک جن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب ہمارے موٹے الفاظ میں ان کی دادا گیری چلے گی اور وہ گردنوں پہ مسلط رہیں گے، اور آدمی ان کے عذاب کے اندر اپنی زندگی کو پریشان پائے گا. وہ حکم رجل مقافت تشریحی، اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگ ایک دوسرے کا اکرام اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے بچنا ہے، ذرا اس کے ساتھ اچھے رہو بھائی، ورنہ کوئی مصیبت آ جائے گی، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے گا، کہیں ہم کو ہماری اولاد کو ستا دے گا. اب آدمی اس چکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا، تو اس زمانے میں لوگوں کا اکرام اللہ کے لیے نہیں ہوگا. حالانکہ مسلمان اس لیے تھا کہ چھوٹوں کا، بڑوں کا، اپنے کا، پرائے کا اللہ کے لیے اکرام کرتا اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتا. اس مزاج میں اس امت کو اٹھایا گیا تھا کہ امت ایسے اکرام کرتی تھی کہ اکرام کے اندر اپنی راحتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، ہر چیز کو قربان کر دیتی. باہر سے نو مسلم وفود آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ ان کو دین بھی سکھاؤ، اپنے گھروں میں ٹھہراؤ، کھانے کے وقت ان کو کھلا دو. تو صحابہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اور ان کے کھلانے پلانے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے. ایک مہمان آیا اور آقا نے فرمایا اسے کون لے جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں لے جاؤں گا. گھر آئے، اب آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ مہمان رسول میرے ساتھ ہے، اسے رات اپنے گھر رکھنا ہے، آرام بھی پہنچانا ہے، اور اس کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور دین بھی سکھلانا ہے. اور بیوی سے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو ہمارے دو چھوٹے بچوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آج کی رات تو ہم نے پہلے سے طے کر رکھی تھی کہ میں اور تم بھوکے رہیں گے، لیکن بتاؤ کہ اب کیسے کریں گے. تو بیوی نے اپنے شوہر کو ہمت دلائی اور کہا آقا کا مہمان ہے، ہم اپنے بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے، تھوڑی دیر روئیں گے، اس کے بعد سکر سو جائیں گے، رات یوں ہمارے بچوں کی گزر جائے گی. شوہر نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ تم بچوں کو بہلا کر سلا دو گے، کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہوگا، مہمان میرے بغیر نہیں کھائے گا، تو اب کیسے میں مہمان کا اکرام کروں؟ تو دین کی برکتوں سے عورتوں کا فہم اور ان کی بصیرت اتنی بڑی تھی کہ ایک عورت صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو مشورہ دیا اور اپنے شوہر کو سمجھایا، ارے اس میں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب آپ دستر پہ بیٹھ جائیں گے تو میں چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے آؤں گی اور آ کر اسے پھونک کر گل کر دوں گی، تو نتیجے میں کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا، آپ خالی ہاتھ چلاتے رہیے، مہمان سمجھے گا کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اللہ مہمان کا پیٹ بھر دے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا. تو یہ سمجھ امت کی عورتوں میں آئی تھی. اب تو سگے بھائی کو کھلانا مشکل ہو گیا، اور جو بچ گیا، اب اس زمانے میں جو ترقی کی نہوستیں آ گئی، وہ باسی کھانوں کا ایک کباڑ خانہ ہمارے گھروں میں آ گیا جس کا نام ہم نے فریج اور ریفریجریٹر رکھ لیا. پہلے یہ تھا کہ بھائی کھانے کے بعد جو بچا وہ اللہ کے نام پہ دے دو، اپنی پسند کا تو نہیں دیتے، جو بچ گیا کم از کم وہ اللہ کے نام پہ دے دو. اب کہہ رہے ہیں جو بچ گیا اسے فریج میں اٹھا کے رکھو، کل شام میں کام آ جائیں گا. تو اب باقی کا دینے میں بھی امت بخیل بن گئی. یہ ہو گیا ارے صاحب آپ کے گھر پہ یہ آ گیا یہ آ گیا، لیکن آ گیا تو ایمان چلے گیا، سخاوت چلے گئی، آخرت کی ذخیرے چلے گئے. اس طریقے سے زندگی ہماری خالی ہوتی چلے گئی اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جا رہے ہیں. اور وہ زندگیوں کا حال یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دینا، اپنے شوہر کو طریقہ بتلا دینا کہ تم اندھیرے میں ہاتھ چلاتے رہو یہاں تک کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے. اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں اتنی پسند آئیں کہ صبح کو جب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں مسجد نبی پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ سے مخاطب ہوئے تو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری نیکی کو قبول فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر اللہ کے مہمان کا اور اللہ کے نبی کے مہمان کا اکرام کیا. اب یہ گھبرا رہے ہیں کہ رات کا قصہ ہے، اندھیرے میں ہوا، گھر میں ہوا، اخلاص ہمارا کیسے چلے گیا کہ اللہ کے رسول کو کس نے بتلا دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہارے نبی کو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر تمہارے ان احوال سے واقف کرایا کہ ایسے بھی امتی آپ کے ہیں جو بھوکے رہ کر کھلاتے ہیں، اور اللہ نے تمہاری شان میں اور تمہارے اس ادا کو پسند کر کر قرآن پاک میں وہی نازل کر دی، وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ایسے بھی ایمان والے ہیں جو باوجود اس کے کہ ان پر فاقے آنے کے حالات ان کے سامنے ہیں لیکن اس میں بھی وہ اثار کرتے ہیں. تو صحابہ کے اس واقعے کا تذکرہ قرآن کے اندر گویا اس شان کے ساتھ کر دیا گیا. تو میرے دوستو، سخاوت کے حوصلے اور جذبے اس امت میں اس سطح کے اوپر آئے. تو اب جب یہ آئے تھے تو ان کو زکات کا ادا کرنا یا مال کی احتیاط کرنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن ہماری زندگی میں قیامت بن گیا. جب قیامت بنتا تو اس کے پھر یہ اثرات بدلائے کہ پھر تمہارے اعمال بگڑے گے، تمہارے دل سخت ہوں گے، حق و ناحق کی پہچان نکل جائے گی، جس کے نتیجے میں بیویوں کی اطاعت میں ماں کی نافرمانی ہوگی، جس کے نتیجے کے اندر آدمی جو ہے اپنے باپ کے ساتھ غداری اور جفا کشی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ اور اپنے قریب رہنے والے کے ساتھ دلداری کا معاملہ کرے گا، مساجد فتنوں کی جگہ بن جائیں گی اور پھر تمہاری زندگیوں کا سکون چھن جائے گا اور تم ان کا اکرام کرو گے جو خالی گویا شر سے بچنے کے لیے کرو گے. محبت کی بنیاد کے اوپر تو یہ تھا کہ آنے والے اجنبیوں کا اکرام کر رہے ہیں. اور کتنا اکرام کر رہے ہیں؟ ایک صحابی تھے جو بڑے ہی نرم و نازک طبیعت کے تھے اور اللہ نے انہیں بہت کچھ دے بھی رکھا تھا. جب آقا نے فرمایا کہ بھئی اس قافلے کو تم لے جاؤ تو اس قافلے کو اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھیج دیا اور آئے ہوئے اس یمن کے شہزادے کو جو ان کا سردار تھا اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر ان کو اپنی سواری پر بٹھا لیا. اور جب بٹھا لیا تو وہ بہرحال شہزادے تھے اور نو مسلم حالت میں آئے تھے تو ان کے اندر ابھی وہ اکڑ اور شہزادی کی کسر گئی نہیں تھی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم شہزادے ہیں، ہماری سواری پہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا نہیں کرتا، اگر تم ہم کو بٹھا کر لے کے چلنا چاہتے ہو تو تمہیں پیدل چلنا پڑے گا، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا پڑے گا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس مہمان کو، اس میزبان کو کہہ رہے ہیں جو تم کو مہمان بنا رہا ہے اور اپنے گھر لے جا رہا ہے. لیکن اپنے دماغ میں وہ ٹیڑھ بند تھا اپنی شہزادی کا. اب یہ صحابی اتر گئے جہاں یہ خیال سے کہ اگر مہمان ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں تو مہمان کو خوش کرنے لے جا رہا ہوں تاکہ مہمان میرے گھر آئے گا. تو آقا نے بتایا کہ دیکھو مہمان تمہارے گھر آتا ہے، کھاتا اپنے مقدر کا ہے اور مغفرت تمہاری کرا کے چلے جاتا ہے. تو نتیجہ یہ تھا کہ پورا مدینہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا، ہر ایک مہمان کو تلاش کرتا، ہر ایک مسافر کو ڈھونڈتا، بھوکا رہنے پہ تیار تھا لیکن ایک ایک میل تلاش کرتا، کوئی ملتا تو لا کے خوشامد سے اپنے دستر پہ بٹھاتا کہ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، اللہ تمہاری برکت سے ہماری مغفرت کرا دیں گے. یہ سخاوت کے اور یہ اطاعت کے جذبے امت کے اندر آئے تھے، کردار ایسے بن رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی مہمان میرا شہزادہ ہے اور وہ کہہ رہا کہ شہزادے کی عزت کے خلاف ہے کہ میرے ساتھ میری سواری پہ کوئی بیٹھے، جب تم نے اپنی سواری کو میرے لیے پیش کر دیا تو میں تمہیں نہیں بٹھا سکتا، میں تنہا چلوں گا. یہ پیدل چلنے لگے. جب پیدل چلنے لگے تو یہ تیزی کے ساتھ آگے تھے، تو آگے بڑھ کر ان کو بٹھانے میں یہ اپنی جوتیاں بھی چھوڑ کے آگے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ چلو سواری پہ جا رہا ہوں، گھر جا کے دوسری جوتی استعمال کروں گا. اب مدینے کی تیز دھوپ پڑ رہی، پیر جل رہے ہیں، تو انہوں نے شہزادے سے کہا کہ آپ تو اونٹ پہ بیٹھے ہیں، میں نکیل پکڑ کے چل رہا ہوں، مجھے کم از کم تم اپنی جوتیاں دے دو تاکہ میں پہن لوں، تاکہ میں ننگے پہن رہا ہوں اور شہزادے کی جوتیاں تم پہنے، یہ میری عزت کے خلاف ہے، نہیں دے سکتا. تو یہ اپنی سواری بھی دے دیے، اپنے ننگے پیر چلے اور گھر لے گئے، ان کا اکرام کیا. اب اس کے بعد کئی برس گزر گئے، اللہ کا کرنا یہ کہ وہ علاقے سے فتح ہو گئے تھے اور اب وہ شہزادہ بھی اسلام کی زندگی کے اندر آ کر اپنی زندگی کو طاعت بنا چکا تھا. کسی مشورے کے لیے ان کے پاس آئے، یہ اس علاقے کے گورنر تھے. اب ان کو وہ زمانہ یاد آیا کہ ان کی سواری سے ان کو اتار دیا تھا میں، اور ان کو جوتے نہیں دے کے ننگے پیر میں چلایا تھا میں. اب اگر آج اس کے اوپر یاد آئے تو میں آنکھ میں آنکھ کیسے ملا ہوں، شرمندگی سے پیچھے ہٹ رہے. انہوں نے قریب کیا، قریب کیا اور قریب کیا، کہا تم میرے قریب آ جاؤ. جب قریب آ گئے تو کان میں محبت سے کہا کہ وہ دن تمہیں یاد ہے کہ جس دن تم مجھے اپنی جوتی بھی دینے کو تیار نہیں تھے، اور اللہ نے اس کی برکت سے مجھے علاقوں کی گورنری دلا دی. آج تم آئے ہیں، تم جو مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس درجے کو امت کا مزاج بنا تھا اکرام کرنے کا. اب فرمایا کہ جب بے دینی آئے گی تو اس زمانے میں تم دیکھو گے لوگ لوگوں کا اکرام اس لیے کریں گے کہ ان کے شر سے بچنا ہے. وہ خاندان کے بڑے ہیں مل لو، ورنہ خامخواہ کہ ہماری بچیوں کی برائی ہمارے بارے میں کوئی اور دوسری باتوں کو کھول دیں گے. یہ محلے کے بڑے ذرا ان سے مل لو ورنہ مصیبت بن جائے گی، زندگی چین کی نہیں گزرے گی. تو اب آدمی ڈر سے ایک دوسرے سے ملے گا، اکرام کرے گا، اللہ کے لیے اکرام کرنے والا جذبہ ختم ہو جائے گا. وَتُقِنَتُلْقِنَتُلْمَازِقُ اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ گلی گلی اور گھر گھر گانے اور بجانے والی عام ہو جائیں گی، اور رقاصاؤں کی آوازیں آنے لگ جائیں گی، اور باجے اور معزف عام ہو جائیں گے. تو اب آدمی غور کر کے دیکھ لے، رمضان جیسا مہینہ گزر گیا جو رحمتوں کا مہینہ تھا، لیکن کتنے مسلمان گھرانے تھے جو رحمتوں سے محروم رہے. اور کیوں محروم رہے؟ رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور مغفرت کی برسات ہو رہی ہے، اور ہمارے گھروں میں اس ٹی وی کے نام کا وہ ٹی وی نما خبیث آلہ موجود ہے جو کینسر سے زیادہ ہمارے ایمان کے لیے مضی ہے. اب اس کے اوپر تصویریں آ رہی، اس پہ غنا آ رہا، اس پہ باجے آ رہے ہیں، اس پہ گانے آ رہے ہیں، اس پہ فاحشہ عورتوں کے مناظر آ رہی. اور آقا نے فرمایا کہ جس گھروں میں تصویر ہوتی ہے اور جس گھروں میں باجے اور گانے کی آوازیں آتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے. تو رمضان کا مہینہ آیا اور رحمت ہمارے گھروں میں داخل نہیں، اور ہماری زندگی کو مغفرت چھونے کا راستہ نہیں ملا. اسی لیے ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیاں رمضان کے بعد پھر بگڑ جاتی ہیں. اس لیے کہ جو برکتوں کو لینا تھا اس سے ہماری زندگیاں خالی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاکیزہ راستہ اور حیا کا راستہ امت کو بتلایا، اور فرمایا جب بیٹی نہیں آئے گی تو اس زمانے کی علامت یہ ہوگی کہ گھر گھر گانے بجانے کی آوازیں عام ہو جائیں گی، اور یہ ناچنے والی اور گانے والیوں کے نظارے عام ہو جائیں گے جو آدمی کے ایمان کو بگاڑیں گے اور اس کے اعمال کو اجاڑیں گے. اب آدمی غور کر کے دیکھے کہ ہماری زندگیاں کہاں تک پہنچ گئی. ولانا آخر حاضر امتی اولوہا، اور اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو لعنت کرتے رہیں گے، یعنی حق والوں کو لعنت و ملامت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا. جب یہ حالات آ جائیں گے تو پھر زمین تمہیں نگل لے گی اور ہواؤں میں آگ کی بارش ہو جائے گی اور تمہارے چہرے مس کر دیے جائیں گے، ان برے احوال میں تم ڈبوئے جاؤ گے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جتنے اعمال اور جتنی نشانیاں لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، بدقسمتی سے آج وہ سب کے سب ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں بھائی معاشرہ بگڑا، ماحول بگڑا، تو ماحول اس لیے بگڑا کہ آخرت کا تعلق بگڑا، ایمان کی عظمت زندگی سے نکل گئی. اب یہ چیزوں کے لیے دین کی محنتیں اور ایمان کی فکروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا تھا کہ امت کے مرد اور امت کی عورتیں دین اور ایمان کی محنت پہ چلیں، تاکہ یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ کا نام اور نبی کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی محنت میں زندگی گزارے. جب ان محنتوں میں زندگی چلے گی تو اس کے نتیجے کے اندر دین بھی آئے گا، ایمان کی قوت بھی آئے گی، آخرت کی فکر بھی آئے گی، گناہوں سے بچنا بھی آئے گا، پاکی کے رستے پہ چلنا بھی آسان ہوگا. اب اللہ پاک کا کرم یہ کہ اللہ نے کچھ اہل اللہ کو دیکھنے کی آنکھیں دعوت کی برکت سے لوگوں کو دے دی، اور اللہ والوں کی صحبت میں جو جاتا اس کی زندگی کی حفاظت ہوتی، اور جو دین کی محنت اور دعوت اللہ کے کام میں جاتا تو خدا بتلا رہا کہ دعوت کی برکتیں کیا ہے. آج امت دعوت کی برکتوں کو نہیں جانتی، کھانے کی دعوت، شادی کی دعوت، لوگوں سے ملنے کی دعوت، اس کے لیے تو پھر بہت بڑے بڑے کام کریں گے. سب شادی میں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں ورنگل سے آیا، میں بنگلور سے آیا، میں دلی سے آیا، اور اب قیامت یہ کہ میں امریکہ سے آیا، میں سعودی عرب سے آیا. کاہے کے لیے؟ تو صاحب بھائی کی شادی کے لیے اور دوست کی شادی کے لیے. تو شادیوں کے لیے اتنے لمبے سفر کر کے آنا آسان ہے، لیکن دین کی دعوت کے لیے سفر کرنا مسلمان کی سمجھ سے نکل گیا، اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنا اب مسلمان کے مزاج سے یہ چیز خارج ہو گئی. اب ان محنتوں کو ہم جانتے نہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور اللہ کا کرم یہ کہ اللہ نے دعوت اللہ کی محنتوں کو چلایا اور پھیلایا اور اس کو پنپایا، تو اب اس کی برکتیں اللہ اتنی دکھلا رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ دیکھو دین کا کوئی کام اور دینداروں کی کوئی محنت، اللہ والوں کی کوئی قربانیاں، یہ اس کی محتاج نہیں ہے کہ لوگ ان کی تعریف کر دیں، اور ہم اس دھوکے میں نہ رہیں، جھوٹی تسلی نہ لے لیں کہ صاحب ہم بھی تو موافق ہیں، ہم بھی تو کر رہے ہیں. اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب دین پر چلو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ میاں، کافروں سے نہیں ہے، بت پرستوں سے نہیں ہے. لوگ کہتے ارے صاحب آپ گشت میں ہمارے پاس آئے ذرا بے دینوں کے پاس چلے جاؤ ذرا بت پرستوں کے پاس چلے جاؤ. ارے اللہ پہلے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, ایمان کے تقاضوں کو پورے پورے تکمیل کرو, اللہ اور اللہ کے رسول پہ ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. مختلف جگہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تو پتا چلا پہلے ایمان والوں کو ایمان کا حق ادا کرنا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پہچاننا ہے. یہ نشے میں کہاں پڑ گئے کہ صاحب ان کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ, نہیں پہلے میں اور اپنے آپ کو. آج 20 سال کا نمازی ہے, بیٹے بے نمازی ہے, تو آج بھی سوچا یا اللہ یہ کتنی بڑی بے دینی میرے گھر میں پل رہی ہے. اور میں کبھی نہیں سوچا, میں 25 سال کا نمازی ہوں, میری بیوی بے نمازی ہے, تو آج بھی سوچا کہ کل کے دن یہی عورت میرے نیکیوں کو چھین تو نہیں لے گی اور مجھے جہنم میں تو نہیں ڈالے گی. تو یہ ذمہ داریاں ہیں کہ مسلمان دین کی اور ایمان کی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اس کے اوپر عملاً چلے. رہا یہ کہ صاحب تعریف کر دینا, وہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب غیر بھی کر رہے ہیں. ابھی ہمارے حیدرآباد میں آج سے 3 رمضان پہلے ایک جماعت آئی تھی اور وہ جماعت جو ہے فلسطینی عربوں کی تھی, اور جب وہ تعلیم وغیرہ میں ان کے ساتھ بیٹھے تو پاسپورٹ ان کے دیکھے تو پتا چلا کہ اس پہ اسرائیل کا چھاپا لگا ہوا ہے. تو کہنے لگے تم اسرائیل میں رہتے ہو؟ تو کہا ہم اسرائیل میں رہتے ہیں. تو کہا کیا اسرائیل میں رہ کر بھی تم دین کا کام کرتے ہو, وہاں رکاوٹیں نہیں ہیں؟ کہا رکاوٹیں تھی اللہ نے دور کر دی, اب دعوت اللہ کے 11 مرکز ہمارے علاقوں میں چل رہے ہیں اور جماعتیں الحمدللہ پوری دنیا میں جاتی, ہم بھی یہاں پر آئے. تو کہا کہ بھائی پھر یہ اسرائیلی یہودیوں کا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ تو ان عربوں نے ایک عجیب واقعہ سنا ہے اور یہ سنا ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی اسرائیل میں, چلتے چلتے ہم راستہ بھٹک گئے اور ایسے علاقے میں پہنچ گئے کہ جس علاقے کے اندر ہم کوئی رہبری نہیں تھی. اب ہم فکر سے چل رہے ہیں کہ بھئی یہ منزل کب کٹے گی اور علاقہ بالکل نیا دکھ رہا ہے. ابھی اسی پریشانی میں ہم سوچ سوچ کے قدم اٹھا رہے ہیں, بازو سے ایک ملٹری کی ٹرک گزری تو اس نے ہم کو دیکھا تو ایک دم ٹرک رک گئی اور سپاہی تھوڑی دیر کے اندر تیزی سے اسے کودنے لگے اور نیچے اترنے لگے. اب ہم دعا کرنے لگے کہ اللہ اس پریشانی سے بچا. ایک مصیبت تو یہ آ گئی کہ ہم راستہ بھٹک گئے اور دوسری پریشانی آ گئی کہ یہودی فوج اتر رہی ہے اور ہم کو دیکھتے جا رہی ہے اور گویا اپنے ٹرک سے کودتے جا رہی ہے. جب وہ ٹرک خالی ہو گئی تو اس کے بعد ان کا جو آفیسر تھا وہ کرنل ہمارے قریب آیا اور آ کر اس نے ہم کو سلوٹ کیا اور کر کے کہا کہ یہ گاڑی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے, آپ اس میں بیٹھ جائیے, ہم آپ کو منزل پہ چھوڑ دیں گے. اب ہم حیران تھے کہ منزل پہ چھوڑیں گے یا جیل میں چھوڑیں گے. ہم حیران تھے, ان کو دیکھنے لگے تو اس نے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ آپ تو فلاں جگہ جانے کے لیے نکلے تھے, آپ کا مرکز تو یہ ہے اس علاقے کا. تو ہم کو حیرت ہوئی کہ ہمارے دعوتی مرکز اور اس مسجد کا نام اسے معلوم ہے. ہم نے کہا ہم وہاں جا رہے ہیں. کہا کہ آپ راستہ بھٹک گئے ہیں, آپ کے چہرے کی پریشانی بتلا رہی ہے, یہ کنٹونمنٹ کا ملٹری کا ایریا ہے اور پتہ نہیں کیسے آپ ادھر بھٹک کر آ گئے. تو ہم نے آپ کو دیکھا تو سوچا کہ آپ کی خدمت کا ایک موقع مل گیا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم پیدل چلتے رہو, ان کا سامان اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو اور ہم سے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ, ہم آپ کو آپ کی منزل پہ چھوڑ دیں گے. تو ہم بیٹھ گئے اس ٹرک کے اندر اور سامان ان کے سپاہیوں نے اٹھا کے رکھ دیا اور اس کے بعد یہ گویا کرنل ہمارے ساتھ تھا. اب جب چلنے لگے تو راستے میں اس نے کہا آپ کو تعجب بھی ہو رہا ہوگا کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تم یہ خدمت کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے, آپ لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ایک ہیبت پیدا ہوتی, دوسرے محبت پیدا ہوتی. یعنی دو متضاد چیزیں کہ ہیبت بھی ہو رہی اور محبت بھی ہو رہی. تو اب یہ عرب جماعت کہنے لگی کہ ہم تعجب سے اس کی بات سننے لگے. کہا کہ ہیبت اور محبت کیوں ہوتی؟ تو اس نے کہا ہیبت اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں اور توریت میں جو بھی منحرف ہونے کے بعد اب بچی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ جس زمانے میں آخری نبی کے امتی اپنا سامان اپنے کاندھے پر اٹھا کر مخلوق سے بے غرض ہو کر اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے پھرنے لگیں گے تو ان کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے مٹنے کا وقت آ گیا. یہ ہماری آسمانی کتابوں میں تمہارے تذکرے موجود ہیں. تو تم کو دیکھ کے ہیبت ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم مٹ جائیں گے دنیا سے, اور محبت یہ ہوتی ہے کہ تمہارا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہے. تو ہم کو محبت بھی ہوتی ہے کہ گویا تم اللہ کے نزدیک متبرک ہے تو کوئی تمہاری خدمت کر لے تاکہ ہماری پریشانی ٹل جائے, اس لیے ہم تمہارے سے محبت بھی کرتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں. تو اب یہ عربوں کی جماعت کو حوصلہ ہوا, انہوں نے راستے میں کہا کہ تم تو عربوں پہ رات دن مظالم ڈھاتے ہو, جیلوں میں بند کرتے ہو اور ان کو اوپر نئے نئے گویا اذیتیں پہنچاتے ہو اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم کو تمہارے سے محبت ہے. کہنے لگے ان کو چھوڑ دو جو ہمارے سے زمین اور دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ تو دنیا والوں کی دنیا والوں سے لڑائی ہے اور تم اللہ کے نام کو دنیا میں پھیلاتے ہیں, تمہارا اور ان کا معاملہ الگ ہے. تم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں تمہاری محبت آتی ہے اور ہیبت آتی ہے اور تمہاری خدمت کو جی جاتا ہے. اور کہا کہ جب ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں تو اس وقت تمہارے جیسے چہروں کو چھاڑ دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو بعض یہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی ان کے ساتھی ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی چھ نمبر بتاؤ. تو یہ کہتے ہی اس نے اپنی انٹیلیجنس کی چھوٹی سی ڈائری نکالا اپنے بیلٹ میں سے اور کہا کہ تم جو چھ باتیں کہتے ہو کہ بھائی ایمان سیکھنا ہے, نماز بنانا ہے, علم اور ذکر سے مناسبت پیدا کرنا ہے, مخلوق کا اکرام کرنا ہے, بغیر اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں جان و مال لگانا ہے, یہی چھ نمبر تمہارے ہیں جو ہماری ڈائری میں محفوظ ہیں. اب ہم ان قائد کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ان جیسے ہیں, تو بتاؤ یہ چھ نمبر تم جانتے نہیں جانتے؟ اگر وہ چھ نمبر بدلا دیا اور ہم دیکھ لیے, ٹیلی کر لیے, تو ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں, ورنہ سمجھتے ہیں جان بچانے کو کہہ رہا ہے ان کا آدمی ہے, اصل میں یہ دنیا والا ہے اور مال کی بنیاد پہ ہم سے لڑتا ہے اور زمین کی بنیاد پہ ہم سے ٹکراتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں یہودی بھی دین کو اور دینداروں کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں, تو ہم خالی اچھا کام ہے کہہ کر اپنی گردن قیامت کے دن نہیں بچا سکتے. ہمیں دین کی محنت کرنا پڑے گا, دعوت کے کام میں چلنا پڑے گا, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اپنانا پڑے گا, ان محنتوں میں اپنی زندگی کو چلانا پڑے گا, تو اس کی برکتیں اللہ پھر اپنی قدرت سے دیں گے. جو برکتیں آج اللہ پوری دنیا میں دکھلا رہے ہیں, اتنی دکھلا رہے ہیں کہ امریکہ کے علاقے میں جماعت پہنچی تو وہاں پر ایک چھوٹا معصوم بچہ آ کے بیٹھا. اس نے کہا کہ حضرت آپ قرآن سنیں گے؟ بیٹا ضرور سنا دو. اب سننے والے نے سننا شروع کیا تو اس نے سورہ یوسف شروع کیا اور پورے 12 رکوع کا سورہ یوسف تکمیل کر دیا اور پورا صحیح صحیح اور بے تکلف پڑھ لیا. بیٹے تم حفظ کر رہے؟ کہا حضرت دعا کر دیجئے 13 پارے حفظ ہو گئے, اللہ باقی کا کلام حفظ کرا دے. اب اسے پوچھے کہ امریکہ میں تمہارے استاد کون ہیں؟ اس نے کہا میری ماں میری استاد ہے, وہ مجھے قرآن یاد دلا رہی ہے. تو اگر دین کی محنت ہو رہی ہے تو امریکہ میں مائیں اپنی اولاد کو حافظ قرآن خود بنا رہی ہے, اور دین کی محنت نہیں ہو رہی ہے تو مسجد کے بازو مسلمان کا گھر ہے اور ماں اپنے بیٹے کو مسجد تک ہی بھیج سکتا ہے, جوان بیٹی کی حیا اور پردے کی حفاظت نہیں کر سکتی, اپنے گھروں میں ایمان کیا ہے, جنت کیا ہے, آخرت کیا ہے, اس کو نہیں بتلا سکتی. اس لیے کہ ان تذکروں سے ہماری زندگی خالی ہو گئی, اور اگر محنتیں چل رہی تو اس کی برکتیں اللہ اتنی دکھلا رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, ڈیوزبری انگلینڈ کا مرکز کی مسجد ہے اور وہاں پر گویا تراوی چل رہی ہے. اب جب تراوی چل رہی ہے تو حافظ صاحب کو سہو ہو گیا, وہ آج آگے پیچھے آیت میں متشابہات میں پڑ گئے, پیچھے سے ایک دم لقمہ دیا گیا تو لقمہ دینے والے اتنے کثیر تھے کہ سب کی آواز مل کے مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, وہ رکو کر کے اپنی نماز پوری کر گئے. نماز ختم ہوتی حافظ پٹیل صاحب ہمارے امیر ہیں اس علاقے کے, انہوں نے پلٹ کے فرمایا کہ بھائی پہلی صف میں کتنے حافظ کھڑے ہو جاؤں, آخر آواز ٹکرائی کیوں اتنی؟ تو جب پہلی صف میں جب نوجوان بچے کھڑے ہوئے تو 28 بچے حافظ قرآن نکلے. انگلینڈ کی سرزمین میں حافظ قرآن کے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں میں پہلی صف کے اندر 28 حافظ قرآن اللہ دکھلا رہے ہیں کہ دعوت کے صدقے میں یہ محنت ہو رہی ہے. تو جس علاقے سے پوری دنیا میں بے دینی اور سیلاب اور برائیوں کے اڈے پھیلانے کا وہ مرکز بنا ہوا ہے, ان کے جگر میں ہم ایمان کی پرورش کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم قرآن اور حدیث کی دولتیں دے رہے ہیں, اتنی دے رہے ہیں کہ ایک ایک صف میں 28 حافظ قرآن کھڑے ہیں. یہاں تک کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو یہ وہ ہیں جو بچ گئے اور رہ گئے, اور کچھ ان کے امتحانات باقی ہیں. جن کے امتحانات ہو گئے ان کی تو تشکیل ہو گئی رمضان میں, وہ ناروے چلے گئے, وہ سویڈن چلے گئے, وہ ڈنمارک چلے گئے, وہ ہالینڈ چلے گئے, وہ جرمنی چلے گئے, اور وہاں پر ان کی جماعتیں گئی ہیں. دن بھر یہ دین کا کام کریں گے, گشت کریں گے, اجتماع کریں گے, شام میں تراویح میں قرآن سنائیں گے اور اپنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں, اپنے پیسے خرچ کر کے آ رہے ہیں, اور اللہ نے ان کا ذہن یہ بنا دیا کہ دین بیچنے کی چیز نہیں ہے, ہم دوسروں کے ہاتھوں بکنے کے لیے نہیں آئے, ہم اپنے مال کو آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے, تم کو قرآن سنائیں گے, دن بھر دین کی محنت کریں گے اور مہینہ گزار کے ہم انگلینڈ واپس چلے جائیں گے. تو اب انگلینڈ کے بچے اپنی جان اور اپنا مال لے کر قرآن سنانے کے لیے ملکوں کو جا رہے ہیں اور دین کی اور ایمان کی محنتوں اور دولتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے دوستو, میرے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر دین کی محنتوں کو ہم اپنا کام بنائیں گے اور اس کو اپنی ضرورت سمجھیں گے تو اللہ اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں, ہماری اولادوں میں, ہماری عورتوں میں بھی دیں گے. جیسے محنتیں ہو رہی تو انگلینڈ میں, امریکہ میں, روس میں اللہ پاک اس کی برکتیں دے رہے ہیں, اور محنتیں نہیں ہو رہی تو پیدائشی مسلمان ہیں, ہم گھروں میں رہنے والے ہیں, نہ ہماری اولاد دیندار ہے, نہ ہماری عورتیں پردے دار ہے, نہ ان کے لباس شرعی ہے, نہ ہمارے گھروں میں ایمان کے تذکرے ہیں, آگے کاوا ہمارا بگڑا ہوا اور ہماری زندگی آگے پیچھے ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کی شان یہ کہ نوجوانوں میں قبولیت اللہ نے اتنی دے دی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک پورے عالم پہ نگاہ ڈال لو. تراویح میں دیکھو, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی دور تھا, ہمارے بڑے کہتے تھے اور بچپن میں کچھ کھا کے ہمارے بھی ذہنوں میں ہے کہ بڑی بڑی مسجدوں میں آدھی آدھی اور پاؤ پاؤ صف ہوتی تھی, جن میں 60 برس کے اوپر کے کچھ لوگ رہتے تھے, ایک آدھ بچہ رہا تو بڑی بات تھی. اب اللہ کی شادی ہے کہ 10 پارے سننے, 6 پارے سننے, رمضان میں تراویح پڑھنے اور دین کی محنتوں میں رہنے اور ایمان کی فکروں میں شریک ہونے. جہاں نظر ڈالو تو اللہ بتا رہے 90% نوجوان طبقہ ان گمراہیوں اور زہریلے ماحول کے باوجود ایمان کی فکروں میں آ رہا اور آخرت کی فکروں میں چل رہا, اور اللہ ان کو قبول فرما رہے. اور یہی کیفیت پوری دنیا میں ہے. انگلینڈ میں ہم اترے تو ہیتھرو ایئرپورٹ سے لے کر وہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دستر میں بیٹھے تو وہاں پر دسترخوان بچھانے اور برتن دھونے تک کروڑا پتی کے گھر کے رہنے والے نوجوان ہیں جو وہاں سے مسافروں کو لے رہے ہیں اور مہمانوں کو لے رہے ہیں, اپنی گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں, اپنے دستروں پہ بٹھا رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے برتن دھو رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کھانے پکا رہے ہیں, اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اللہ کے نام پہ کچھ کام کرنے کا ہم کو موقع مل گیا. تو میرے دوستوں, ایک چلتی پھرتی خانقاہ اور چلتی پھرتی دینی درسگاہ اور چلتی پھرتی ایمان کی مددوں کی معرفت گاہ, اللہ نے اس دعوت اللہ کی محنت کو اپنی قدرت سے دکھلا رہے ہیں, بتلا رہے ہیں کہ ان محنتوں کی یہ برکتیں ہیں. اس لیے ضرورت اس لیے کہ اب آدمی ان محنتوں میں اپنی جان آپ لگائے, اپنا مال آپ لگائے, اپنے حاجت مند اپنے آپ کو بنائے, اپنی ضرورت سمجھ کر دینی محنتوں کے اندر اپنے آپ کو چلائے کہ بھئی دین کی محنتیں کیا ہے, ایمان کی برکتیں کیا ہے, جس سے علاقوں کے علاقے پلٹ رہے ہیں, ماحول کا ماحول بدل رہا اور اللہ اپنی قدرت کے تماشے دکھلا رہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, ضرورت اس کی ہے کہ اگر یہ بگاڑ اور یہ وہ بدعمالیاں جن کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اگر اس سے ہماری زندگی پاک ہو تو ہماری زندگی اس بے دینی کے ماحول سے نکلے اور ایمان کی محنتوں پہ جڑے اور آخرت کی فکروں پہ آ جائے. اور جن محنتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو ڈالا تھا, اور امت کے مرد, عورت اور بچے, یہ تینوں مل کر ہی امت بنتی ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھے. یہ وہ اہم اور بنیادی نکات ہے جس سے آج ہمارے دل و دماغ خالی ہے. ہم کو اللہ نے امت بنایا, علاقائی بنیاد پہ نہیں بنایا, زبان کی لسانی بنیاد پہ نہیں بنایا, طبقوں کی بنیاد پہ نہیں بنایا, مالدار اور غریب ہونے والے جتھوں میں ہمارے کو نہیں بانٹا, بلکہ ہم کو بحیثیت مجموعی امت بنایا. اور امت وہ ہے کہ جس کی سوچ ایک ہو, امت کے مردوں کی, امت کی عورتوں کی, امت کے بچوں کی سوچ ایک ہو, جذبہ ایک ہو, فکر ایک ہو. ان کی سوچ یہ ہو کہ اللہ آپ کا دین پوری دنیا میں کیسے پھیل جائے, جذبہ یہ ہو کہ مولا آپ کا دیا ہوا مال و جان آپ کے دین پہ کیسے لٹایا جائے, اور فکر یہ ہو کہ اللہ ہماری آخرت بن جائے اور ہماری زندگی میں ایمان محفوظ ہو جائے. تو ہر فرد امت کی یہ سوچ ہو. اب ہماری فکر تو ہے کہ گھر کیسا بنے, مکان کیسا بنے, دکان کیسا چمکے, سواری کیسے ملے, یہ فکریں اور یہ تمنا ہے تو بت پرستوں کی اولادوں کو اور ہریجن کے بچوں کو بھی ہے. اگر یہی فکریں ہماری رہی تو ہم میں اور بے دینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری فکر ایمان کی, ہدایت کی, اللہ کی رضا کی, اسلام کی حیات کی اور دنیا میں آقا کی محبتوں کے پھیلانے کی ہو, اور اس کے لیے جذبہ یہ ہو کہ میرا جان و مال دین کے اوپر لگ جائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو, مرد کو, عورت کو اور بچے کو اس پر کھڑا کیا تھا. تو ایسے نمونے اس امت کے اندر گویا ظاہر کیے گئے اور قیامت تک کے لیے نمونے کے طور پہ بتلائے گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, اور مدینے سے باہر کا سفر ہے. مدینے میں الصلاۃ جامعہ کی آواز لگا دی گئی. یہ ایک ایسا نعرہ تھا کہ الصلاۃ جامعہ کے نام سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی ایسا اہم کام ہے کہ اس کے بعد مومن کو کسی اور کام میں لگنے کی گنجائش نہیں. مدینے کے بازار خالی ہو گئے, گھروں کے بسترے چھوڑ کے لوگ نکل گئے, سب مسجد نبی میں سمٹ کر آ گئے. آقا ان کی صفحے بنا رہے ہیں, ان کو قریب بٹھا رہے ہیں اور ان سے ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی کے دروازے پر ایک بے قرار تڑپتی ہوئی آواز کسی فریادی عورت کی آئی کہ وہ پکار رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھا, فرمایا نا بلال کہ بلال کہاں ہے. حضرت بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب میں موجود ہوں. فرمایا بلال سنتے نہیں, کوئی فریادی آئی ہے اور بے قرار ہے, اس بے قرار عورت کی فریاد کو جلدی سے پوری کر دو تاکہ اللہ کا نبی چین سے اللہ کے راستے میں چلے جائے. وہ دوڑے ہوئے دروازے پہ گئے, دیکھا کہ ایک عورت ہے جو پردے میں لپٹی ہوئی ہے, ایک کمسن لڑکا اس کے ساتھ ہے جو ابھی بلوغ کی حد میں داخل ہوا ہے اور جوانی میں قدم رکھا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے بلال میری فریاد یہ ہے کہ میرے اس لاڈلے کو آقا کی خدمت میں پیش کر دینا, اور اللہ کے نام پہ میں نظر کرنے کے لیے لائی ہوں.

تو حضرت بلال کہتے اتنا کہتے ہی اس عورت کی چیخ نکل گئی اور وہ رو پڑی اور کہا بلال کل پہلے ہوگا یا موت پہلے ہوگی مجھے یقین نہیں، اللہ کے لیے میری تمنا کو پوری کرا دو. بلال اس کا باپ پہلے ہی شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے، اب میرے گھر میں اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، اگر کوئی مردہ نہ ہوتا تو وہ بھی بارگاہ نبوت میں آ جاتا. بلال اللہ کے لیے اس کی تمنا کو اور میری بے چینی کو پوری کرا دو. اور حضرت بلال کہتے ہیں ماں کی چیخ نکل کے اس فریاد کے ساتھ ہی وہ لاڈلا نوجوان مجھ سے لپٹ گیا اور لپٹ کے رو کے کہا کہ بلال میری مدتوں کی تمنا ہے، میری ماں نے میرے اندر میرے آقا کی محبت کو بیدار کیا ہے، میں اس دن کا انتظار میں ہوں کہ آقا کی محبت میں دائیں چلوں بائیں چلوں اور دشمنوں کی تیر تلوار کا مقابلہ کروں، اور شہادت کی نعمت مل گئی تو میری زندگی کا مقصود بھی پورا ہوگا اور میری ماں کی تمنا اور اس کی تربیت کی منزل بھی آنکھوں کے سامنے آئے گی. اے بلال اللہ کے لیے آقا کی بارگاہ میں دوبارہ لے چلو اور میرے ماں کی فریاد کو پوری کرا دو. حضرت بلال کہتے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور میرا رخسار پہ آنسو بہتے بہتے میرا چہرہ بھیگ گیا، میں اسے لپٹایا کہا کہ اتنا غمزدہ مت ہو، میں آقا کی بارگاہ میں تمہاری دوبارہ فریاد کروں گا. اور پھر جب میں چلے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تکلم فرما رہے تھے، اتنے میں بات کرتے کرتے آپ کی نگاہ مبارک اٹھی جو مجھے اور اس نوجوان کو دیکھا کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ڈھلک رہے ہیں تو آپ کی زبان رک گئی. فرمایا بلال اسے کیوں رلا رہے ہو اور تم کیوں رو رہے ہو؟ تو میرا کلیجہ اور بھی پگھل گیا، میں قریب آ کے کہا کہ آقا اس کی فریادی ماں کی تمنا یہ ہے کہ اس کا باپ پہلے ہی شہادت کے مرتبے میں پہنچ چکا، اب اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور سرمایہ نہیں ورنہ وہ بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کیا جاتا. اے بلال اسے محروم مت کرو، اس کی اور میری تمنا کو پوری کرا دو. تو آقا بے چین ہو گئے اور ممبر مبارک سے نیچے اتر گئے، اس لاڈلے کو قریب بلا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا بیٹا اللہ کا نبی تم کو ضرور ساتھ لے جائے گا، اب غمزدہ مت ہو. اور کہا بلال جا کے اس کی ماں کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول نے تمہارے اس تحفے کو اور تمہارے اس نذرانے کو قبول کر لیا. اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں آقا پہ گریہ تاری ہوا، بدن لرز گیا، آنسوں کی لڑیاں آپ کے چہرے پہ ڈھلنے لگی، آپ پلٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے فرمایا مولا گواہ رہی ہو اس امت پر جس کی بیوائیں اپنے اکلوتا لڑکے کو تیرے نام پر قربان کرانے کی تمنا رکھتی ہیں، اے اللہ ان قربانیوں کو بہانہ بنانا اور میری امت کو رسوا ہونے سے بچانا اور ان کو مغفرت کے راہوں پہ چلا دینا. تو میرے دوستو یہ وہ قربانیاں ہیں جس پہ امت کے بچے بڑے عورتیں مرد سب اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نمونوں کو قیامت تک دکھلایا. تو دعوت کی محنت اور ایمان کی فکر یہ ہے کہ جس میں ہماری جوانی بھی، ہمارا بڑھاپا بھی، ہمارا گھر بھی اور ہمارا ماحول بھی ایمانی فکروں کے اوپر لگ جائے. اب جب کہ رمضان المبارک کے برکت والے دن ہم سے رخصت ہو گئے، اب پانی کے اس زمانے میں نفس ہمارے ساتھ بغاوت کر دے اور شیطان ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے اور زہریلے ماحول ہماری زندگی کو جھنجھوڑ دے، اس سے حفاظت کا راستہ یہ کہ دعوت اللہ کی محنتوں میں ہماری جان و مال لگے اور ایمان کی فکروں میں ہماری صبح شام گزرے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 40 دن بھی اور 4 مہینے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ دین کا ذوق بنے، دلوں کی دنیا بسے اور ہم کو ایمان کی فکر پہچانی جائے اور اہل اللہ کا سرمایہ ہماری زندگیوں میں محفوظ رہے. جس راستے پہ تمام اولیاء امت نے اپنے اپنے زمانے میں دین کی اور ایمان کی ان فکروں پر اپنے آپ کو چلایا اور بےقرار رہے کہ اللہ ہم نے آپ کے دین کا کوئی حق ادا نہیں کیا. اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بے چینیوں کو حق تعالی شانہ میں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ جان و مال لگانے کا ہمیں ذوق دے. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدمی یہ نیت کرے کہ موت تک میں دین کی محنت کروں گا اور ایمان کے تقاضوں پر چلوں گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا، اپنی مسجد کی فکروں میں شریک رہنا، مہینے کے 3-3 دن کی جماعتیں نکالنا، اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنانا اور خود بھی ان چیزوں کے سننے سنانے میں شریک رہنا. اگر یہ سب کام ہم کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ پاک گھروں میں بھی دین کا ماحول بنائیں گے، بستی میں بھی دین کا ماحول آئے گا اور ہماری زندگی میں بھی دین اور ایمان کی رونق آئے گی اور ہم اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں چلیں گے تو اس کی حفاظت اور استقامت ملے گی. حق تعالی شانہ مجھ کو اور آپ کو موت تک دین کی محنتوں کا عملی استقبال کرنے کی توفیق دے، صرف خیالی استقبال کے دھوکے سے اللہ ہمیں بچائے بس اور ہمیں اس راستے میں چلنے چلانے کی سعادت دے. اسی کے لیے اتوار کا ملے پلی کا اجتماع بھی ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے ماحول سے نکلے، عصر سے عشاء تک کا وقت یا کم سے کم مغرب سے عشاء تک کا وقت اس دینی اور ایمانی ماحول کے اندر گزارا کرے. اور یہ 40 دن اور 4 مہینے کی تو بھائی نیت یہ کر لو کہ جیتے جی اسی زندگی کے اندر سے ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور دین اور ایمان کی محنتوں میں اپنے آپ کو حصہ دار بنائیں گے. کریں گے بھائی ان شاء اللہ. طلبہ سے گزارش ہے کہ چھٹیوں کے اوقات لگائیں اور بڑوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے طے کریں کہ جس دین اور دین کی محنتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چلایا اور آپ نے چہیتے صحابہ کو تھکایا, وہ لاڈلی محنت اور وہ نورانی محنت ہماری زندگیوں میں بھی آئے اور ہم بھی اس سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنے. درود شریف پڑھ لو, اللہ پاک قبول فرمائے. یہاں بھی ہم سے غیر نہیں ہے بیٹا, کون ہے, اور امت کی ایک ایک فرد کی ضرورت اور اس کی عزت ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہر امتی تمام امت کے لیے بے چین ہو اور تمام امت ہر امتی کے لیے بے چین رہے. اگر اس طرح زندگی کا جوڑ بیٹھے گا تو اس سے سارے مسائل آسان ہوں گے. اللہ ملک کے طول عرض کو بھی اور عالم کے پھیلے ہوئے بے دینی کے سیلاب کو بھی اپنے کرم سے ختم فرمائے, اور دین کی اور ایمان کی محنتیں ہوں گی تو اس کی برکتیں اللہ دکھلائے. اب وقت نہیں ہے, زندگی باقی رہے گی تو کبھی انشاءاللہ اس میں بھی گفتگو ہوگی. جس وقت ہم جماعتوں میں انگلینڈ اور بیلجیم کے علاقوں میں پہنچے تو بے شمار بوسنیا کے مسلمانوں سے اور ان علاقے کے درد مند انسانوں سے اور ان کے ریفیوجیز کے کیمپس پر جانے اور ان کے احوال کے سننے کے بعد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں اللہ پاک نے دعوت کے راستے سے بے شمار کام کرائے اور کرا رہے ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو دینی ایمانی محنتوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے دلوں کے بدلنے والے مولا, ہم سب کے قلوب کو حق کی طرف پھیر دے. اے اللہ حق کے کام کی حق کی محنتوں کی عظمت ہمارے قلوب میں اتار دے. اے مالک, قصوروار ہیں, سیاکار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن مولا آپ ہی کی بارگاہ میں معافی کی بھیک مانگتے ہیں جس کرم سے آپ نے اسلام کے گودوں میں پالا, اور اے اللہ ایمان کے گھرانوں میں پرورش کا سامان مہیا فرمایا. اے اللہ اسی کرم سے ہماری بقیہ زندگی کو ایمان کی محنت پہ چلا دیجئے. اے اللہ آپ ہی نے ہمارے کانوں میں اپنا پاک نام پیدا ہوتے ہی پکروانے کے انتظام فرمائے, لیکن مالک ہم کتنے باغی نکلے کہ ہوش میں آتے ہی آپ کو بھلایا, آپ کے نبی کو بھلایا, آپ کے دین کو ہم نے پیچھے ڈالا. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں دینی محنتوں میں بڑھا دے, حق کی محنتوں میں ہمیں قبول فرما دے, اور خیر کے راستے پہ ہماری جان و مال کو استعمال ہونے کی توفیق دے دے. اے اللہ اپنے کرم سے پوری امت کے لیے خیر و برکت کے اسباب بنا دے. اے اللہ آپ کیا روٹ گئے, زمین و آسمان پلٹ گیا, اور اے اللہ حالات عالم بدل گئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما, ہماری ہدایت فرما, ہمارے لیے تقوی و طہارت کے پاکیزہ سامان فرما. اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی اپنے کرم سے نصیب فرما. آپ ہی نے اپنے نبی کو تسلی دی, اے میرے نبی جب مجرم و خطاوار میری بارگاہ میں آتے ہیں اور مجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, تو مجھے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اے پیارے مولا, اے شرمیلے پروردگار, آپ کی بارگاہ میں بھکاری اور بھکارن ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, معافی کی بھیک آپ سے مانگتے ہیں. اے اللہ سب سے بڑا قصور یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھوں سے دین کی محنت اجڑ گئی, اور اے اللہ آخرت کی فکریں ختم ہو گئیں. اے اللہ ہمیں آخرت کی فکروں پہ کھڑا کر دے. اے اللہ ہمیں دین کی محنتوں پر جمع دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا. اے مالک, بوڑھے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا جن کے بال ایمان پہ سفید ہوتے ہیں انہیں خالی لوٹاتے ہوئے میری غیرت جوش میں آ جاتی ہے. اے مولا اپنے کرم سے ہم سب پہ رحم فرما, کرم فرما. آپ ہی نے بٹھایا تو بیٹھ گئے, اور آپ ہی نے کہلوایا تو کہنے لگ گئے, اور آپ ہی نے سنوایا تو سننے لگ گئے. اے مولا آپ کی عزت کی قسم, ہم آئے نہیں, لائے گئے. آپ کی رحمت نے لایا، آپ کے کرم نے چنا. اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کیا اور دین اور ایمان کی فکروں پہ ہمیں اللہ کہنے اور سننے کی توفیق دی، اے اللہ اس دعوت اللہ کی محنتوں پہ کھڑا کر دے. اے اللہ، آپ کے نبی نے پہلے ہی ہم کو بتلا دیا تھا، اگر تم یہ محنت چھوڑو گے تو تمہاری طاقتیں لٹ جائیں گی، تم بے وزن ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبولیت سے محروم ہو جائے گی اور ظالم تمہاری گردنوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے. اے مولا، سب کچھ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اب اپنے کرم سے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں ایمان کی محنتوں پہ کھڑا فرما دے، ہمیں آخرت کی محنتوں پہ چلا دے. اے اللہ، ساری دنیا میں اللہ آج امت بے سہارا اور بے یار و مددگار بن گئی. اے مالک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، کیا عرب اور کیا عجم اور کیا ہمارا ملک اور کیا ساری دنیا، اے اللہ آپ کے چار نام لینے والے اور اے اللہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اے اللہ ان کا خون پانی سے زیادہ بے وزن ہو گیا، کوئی نگاہ محبت سے دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی ہاتھ رحم کے طور پہ بڑھنے کو تیار نہیں. اے بے یاروں کے مددگار، اے بے سہاروں کے آسرا، اے ناامیدوں کی آخری چوکھٹ، آپ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں اور اے اللہ کسی اور کا سہارا ہمیں چاہیے بھی نہیں. اے اللہ، آپ ہمارا سہارا بن جائیے، غیبی مدد کو شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ، اس امت کی دین اور دنیا دونوں چمکا دیجئے. اے اللہ، ان کی ہر طرح حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، جن کے اوپر اس وقت آگ کی طرح سے گولے برسائے جا رہے ہوں، اے اللہ غیبی حفاظت کا سامان فرما دے، اور اے اللہ ایمان کے نام پر ہونے والی ان ساری مشقتوں میں ان کی حفاظت کا سامان فرما. اے اللہ، جہاں جہاں جس جس کونے کے اندر ہے اللہ آج مسلمان اپنی ضرورتوں میں پریشان ہیں، اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرما، ہم پہ کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ، کہنے سننے کو قبول فرما، ہدایت کی راہوں میں ہم کو چلا دے، حق کی محنتوں میں ہم کو پھرا دے. اے اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کو چین نصیب فرما، کمزوروں کو طاقت نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ، جن کی بیٹیاں امت کی جو گھروں میں بیٹھی ہیں، پاکیزہ رشتے نصیب فرما، اور اے اللہ دینی نسبتوں کے ساتھ ان کو پورا فرما. اے اللہ، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے ہمارے دوستوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے جس کی آمین آپ کی بارگاہ میں قبول ہو اور جس کی آہیں آپ کی بارگاہ میں پسند ہو، اے اللہ امت کا بیڑا پار فرما دے اور ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے اور ہدایت کی راہوں پہ ہم کو ڈال دے. اے مولا، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، قصور وار ہے، جیسے تیسے ہیں، تیرے نام لیوا ہے، تیرے نبی کے امتی ہیں. اے مولا، اپنے کرم کا معاملہ فرما، حفاظ کے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں بھکاری کی طرح پھیلے ہیں. اے اللہ، علماء جن کے سینوں میں تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علوم ہیں، وہ بھی سائل بنے آپ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. اے اللہ، بوڑھے اور ضعیف ہیں، معصوم بچے ہیں، اے اللہ آپ کی بندیاں ہیں، آقا کی بندیاں ہیں. اے اللہ، ان کی آنکھوں کو خالی مت فرما، اپنے کرم سے دین کی محنتوں کے اثرات گلی گلی میں جاری فرما، گھر گھر میں جاری فرما، ہماری زندگیوں میں منتقل فرما. اے اللہ، یہ عشور حج ہے، ابراہیمی قربانیوں کا زمانہ ہے. اے اللہ، پورے عالم میں ایمان کی محنتوں کو چلا دے اور پورے عالم میں ایک ایک ایمان والوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ، غیب سے ہماری حاجات کا تغفر فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرآن، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد. فون نمبر 9346317615. صراط مستقیم کیسٹ سینٹر.